Nederland Nieuws. Fijn weekend. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Franse politie heeft vanochtend een gewapende man doodgeschoten die de synagoge in Rouen in brand wilde steken, meldt de minister van Binnenlandse Zaken. De identiteit en het motief van de dader zijn nog onduidelijk. Bij een Poolse supermarkt in Culemborg is vannacht een plofkraak gepleegd. De pinautomaat is uit de gevel geblazen. De ruiten van de winkel liggen eruit. Ook zijn veel producten in de Poolse supermarkt beschadigd en fietsen die buiten stonden. Volgens Omroep Gelderland zijn er 2 mensen gevlucht na de plofkraak. Een Amerikaanse oud-militair die 4 jaar geleden in Texas een Black Lives Matter-betoger doodschoot, heeft gratie gekregen. De gouverneur vindt dat de oud-militair schoot uit zelfverdediging. De man kreeg eerder 25 jaar cel. Zelf zei hij dat hij zich bedreigd voelde toen een man met een wapen op hem afkwam. En het WK voetbal voor vrouwen in 2027 is aan Brazilië toegewezen. Nederland had zich ook kandidaat gesteld, samen met Duitsland en België. Maar op een congres van de Wereldvoetbalbond FIFA kreeg Brazilië de meeste stemmen. En daarmee is het voor het eerst dat een WK voetbal voor vrouwen in Zuid-Amerika wordt gespeeld. Het weer bewolkt, op een paar plekken een bui. Later op de dag meer regen, vooral in het zuiden van Limburg. Het wordt vandaag zo'n 15 tot 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met de meeste zon voor het noorden en maxima rond 19 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Vanaf Gorkum vielen tot aan Sliedrecht 10 kilometer met 25 minuten vertraging. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is zanger Jean-Gu McCroy. Goedemorgen, Jean-Gu. Goedemorgen. Wat goed dat je er bent. Je bent ook bestuurslid van Meer Muziek in de Klas. Ja. En straks bespreken we met jou hoe muziek en culturele vakken zorgen voor meer kansengelijkheid tussen kinderen in het onderwijs. En Kees Boman, politiek commentator, is ook al hier. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Fijn dat je er bent op deze day after de presentatie van het onderhandelaarsakkoord. In de commentaren en de analyses ging het de afgelopen 24 uur vooral over de haalbaarheid daarvan. De plannen die in het akkoord staan, kunnen die eigenlijk wel? En eigenlijk nu al geld te weinig. Vind je het wensdenken? Ja. Maar we beginnen met Sorry Pieter, oftewel de excuses van Ronald Plasterk aan Pieter Omtzigt. De stelling in stand.nl is vanochtend: Plasterk is al te omstreden om premier te worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Een aardig detail, dat is geloof ik niet indiscreet om te vermelden. Vindt u het goed dat hij met uw dienstauto en chauffeur daar naartoe wordt gebracht? Plasterk zegt sorry voor het dienstauto-incident. Sorry, Pieter. Wordt hier nog even een vlekje weggewerkt? Nou ja, dat mag je wel zo noemen. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje kinderachtig. En het kan zomaar, zeker voor de oppositie, de indruk geven dat Omtzigt wel heel veel in de melk te brokkelen heeft. Ik vind dat niet echt een excuusbriefje, maar meer een sollicitatiebrief van: mensen, ik wil zo graag, kan dit ook nog even weg? Sorry, Pieter. Jean-Gu McCroy. Je zit een beetje te grinniken. Er gebeurt nogal wat, hè. Ik vind het fascinerend. Sowieso Plasterk. Is hij te omstreden om nu nog premier te worden? Ik zal vragen me af of er andere mensen zijn met wie er minder gedoe is, ook intern. Blijkbaar ook sinds de formatie met Omtzigt is er al oneenigheid. Nou, dit komt inderdaad over als een soort van sollicitatiebrief. Moet wel grappig omschreven op die manier. Ja. En ook nog, er was in het nieuws toch dat er ook nog onderzoek naar hem loopt. Ja. Als het gaat over patenten. Hoe die in het bezit is gekomen van een patent. Precies, en heel veel geld daarmee is verdiend. En of dat wel eerlijk is verdeeld. Ja, ja. Dat onderzoek loopt nog, hè? We weten niet wat er precies uit gaat komen. Maar goed, jij hebt zo je twijfels en denkt, neem iemand anders waar dit soort dingen niet spelen misschien. Nou, het zou wel fijn zijn om een kandidaat te hebben waarbij we het woord omstreden niet hoeven te noemen. Ja. Toch? Kees Boman, het is ook wel heel doorzichtig, hè, zo'n open excuses. Wil hij zo graag? Ik vind het echt een stomzinnige affaire. Ik vind het echt idioot dat je op dit level van politiek bedrijven... een nieuw kabinet met alle mitsen en maren... De zoektocht naar een premier met alle mitsen en maren... inderdaad, het woord omstreden is passend bij Plasterk. Misschien ook zelfs wel gezien het feit dat hij nog steeds... lid van de Partij van de Arbeid is. Dus het is een, maar goed, laat het dan. Maar dat een beoogd premierkandidaat... een ingezonden brief schrijft in een krant. Publiekelijk dus, inderdaad. Publiekelijk dus, over een akkefietje met een dienstauto. Ik vind het echt te stom voor woorden. Het is ook raar als Pieter Omtzigt over deze affaire een hele toestand maakt. Want als je hier al woorden over hebt... als je hier al publiekelijke boetedoening moet doen... dan wat komt er dan allemaal nog? Ik heb hier wel eens gezegd bij de formatie... Ik zal het kort houden. We moeten het uitzitten. Ik verleng deze uitspraak, ook voor beeld en geluid, voor later, dat ik er niet op gepakt kan worden. We moeten dit alles blijkbaar uitzitten. Ik zeg alleen nu niet meer hoe lang. Nee. Maar dit is, daar hoort daar ook bij. Ik vind het echt een bezopen issue. Ja? Wel een goed selling point voor de Telegraaf. Gisteren al breed aangekondigd in Op1. Ja. Ja. Vind je het raar? Nee, ik laat hem even landen, wat je zegt. Je hebt je bedenkingen bij het niveau eigenlijk. Ik heb bedenken bij het niveau. Stel je voor dat al die al dan niet gewogen faux pas... tijdens debatten in de Tweede Kamer... of een nare opmerking over van de een naar de ander... of wat dan ook, niet zo bedoeld opmerkingen in de politiek... als we daar allemaal ingezonden brieven over moeten schrijven in de kranten... of voor de rubrieken van de kranten zou het op zich wel meevallen zijn. Ja, leuk soort nieuwe vorm. Een nieuwe vorm, maar ik vind dit op... Ik denk dat ook sommige mensen... thuis denken, we dienstauto. Nou, in het verleden ging het nog wel eens over het declareren van de dienstauto die gebruikt werd op weg naar het vakantieadres. Ja. En, maar ik vind dit, het spijt me dat ik het zeggen moet. Ik vind het kleiner dan klein bier, maar het is nu eigenlijk groot bier. Ja, en dat zegt dus ook iets over de politiek. Dus kom je bij het woord van jou uit. Misschien ben je dan wel omstreden als je dit zo doet. Ja, precies. Premier, onwaardig, zoiets. Ook. Waar het over gaat, als is inderdaad dit dan ook op deze manier moet worden uitgespeeld om uit te komen op een op het worden van premier. Ik vind ook mind-boggling dat een PvdA'er zeg maar dan ook open staat om aan het hoofd van dit kabinet te komen staan. Nou, goed, de toon van Plasterk was al een tijdje wat anders dan het gemiddelde PvdA-geluid, zeg maar, ook in zijn columns in de Telegraaf. Er wordt gereageerd op de stelling, bijvoorbeeld door Onno Nieland, die zegt, Plasterk is ongeschikt. En hij zegt ook, hij wil vast niet, maar ik denk dat Omtzigt zelf de beste keuze is eigenlijk. Simone Kamp, die hebt ons, het probleem van Plasterk is, net zoals met Wilders, dat hij zichzelf persoonlijk als heel relevant beschouwt. Maar hij persoonlijk is niet het doel. Het formeren van een coherente functionerende regering, dat is het doel. Michiel Vergeer die schrijft in de Spraakmakerscommunity dat hij het wel ziet zitten. Plasterk lijkt mij een goede kandidaat, als hij nog wil, na die flauwe aanvallen van Pieter Omtzigt. Plasterk heeft flink wat bestuurlijke ervaring en politieke standpunten die passen bij het regeerakkoord. We gaan eens even kijken hoe u erover denkt. Camera Oela, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoofdredacteur van de Telegraaf. Om daar maar even te beginnen dan. Want daar is deze reuring ontstaan vanochtend. Die brief, dat briefje van Plasterk, dat open briefje, kwam natuurlijk binnen bij jullie. Nou hebben we jou aan de lijn. Dus ik wil heel graag even van jou weten hoe dat is gegaan. Heeft hij zichzelf gemeld? Hebben jullie hem benaderd op de een of andere manier? Hoe is dit begonnen? Nee, we benaderen nooit lezers om een lezersbrief in te sturen. Dat mogen alle lezers altijd zelf doen. En in dit geval is dat ook het geval geweest. Ronald Plasterk heeft de brief naar mij toegestuurd. Kijk, het hele journaal, ook onze parlementaire redactie en politieke commentator zijn natuurlijk al dagen op zoek naar Plasterk om van hem te horen of hij inderdaad die beoogde premierskandidaat is. Dus het was zeer opmerkelijk dat hij opeens sprak, dat hij opeens een korte tekst had. Ik heb volgens contact met hem opgenomen, want ik wilde weten of ik het goed begreep dat dit om een brief ging voor de lezersrubrieken, als een lezersbrief. En dat bleek inderdaad het geval. Ja. Ik had natuurlijk ook veel meer vragen, maar daar, daar had hij ook voor mij geen. Daar wilde hij ook verder niet op ingaan. Nee. Dit was het. Nee. Heb je gevraagd waarom, Ronald, waarom wil je dit briefje gepubliceerd hebben op dit moment ook vooral? Maar natuurlijk, zoals ieder journalist dat wil weten, wilde ik dat ook weten. Maar daar kreeg ik verder geen antwoord op. Dit was het. En de vraag was natuurlijk wel, ga je het publiceren? We krijgen gelukkig nog altijd meer brieven dan erin passen. Maar jullie snappen natuurlijk allemaal daar aan tafel dat we over deze brief geen enkele twijfel hebben gehad. Nee, want je laat je wel voor het karretje spannen, toch, van Ronald Plasterk? Maar goed, ik snap de impact die dit heeft ook. We laten ons niet voor het karretje spannen, sterker nog. Iedereen die wil van hem horen hoe daar naar de vork in veel zit, hoe het nou op dit moment zit. Wanneer zijn naam officieel bekend gaat worden? Want wij weten, dat heeft onze politieke commentator, onze parlementaire redactie, hebben dat ook al opgeschreven, dat die naam aan de formatietafel genoemd zou zijn, de naam van Plasterk. Mm-hmm. Dus ik heb hem wel ook verteld van, je snapt dat we ook hier de nieuwswaarde van inzien. Dus dat we er vermoedelijk ook wel iets mee gaan doen op de voorpagina. En dat snapte die. En dat is natuurlijk verder dan ons. Ja, dat snapte die. Dat wilde die ook. Dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Nee. Ja. Dus je hebt gewoon even los van de impact, willens en wetens, plaats je eigenlijk een sollicitatiebrief, toch? Van Plasterk. Als premier van Nederland. Nee, kijk, iedereen moest zijn eigen stempel erop plakken. Onze politiek duider, Wouter de Winter, die heeft ook gereageerd hoe hij dit ziet. Mm-hmm. Dus ieder die moet daar, dat is niet aan mij om etiketten op te plakken. En wij, kijk, er ging het net over van, ja, als iedereen dit gaat doen, iedereen staat vrij. En als er lezers zijn, andere lezers in het Haagse, die ook op deze manier willen reageren, het staat ze vrij om een brief naar ons te sturen. Dan zal ik iedere keer weer afwegen of we denken dat het past. En in dit geval nogmaals, we hebben de afgelopen dagen niks van Ronald Plasterk gehoord. Nee. Het is de naam die genoemd is aan de formatietafel, weten we. Zeker. Het is dus mogelijk onze volgende premier. En als die van zich laat horen, dan is dat volgens mij niet meer dan logisch. Ja. Dat je dan die brief aftrekt. Ja, goed. Het spreekt ook allemaal behoorlijk voor zich natuurlijk. Hè? Het feit dat hij die brief schrijft überhaupt. Dus hartelijk dank. De keuze om deze brief te plaatsen. Cameron Oela van De Telegraaf. Lianne Vissers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij belde ons vanochtend en jij ziet Plasterk absoluut niet zitten als premier. Waarom niet? Nou, dat heeft eigenlijk wel een aantal redenen. Allereerst, als je terugkijkt naar zijn tijd dat hij bewindsman was, heeft hij eigenlijk heel weinig gepresteerd. Hij werd de minister van lege dozen genoemd. Ten tweede, als informateur heeft hij eigenlijk ook niks voor elkaar gekregen. Hij zei dat hij wel even zou gaan formeren, maar blijkbaar heeft hij het ook nooit over de inhoud gehad. En het verslag dat hij heeft geschreven, dat bleek ook heel erg onduidelijk, als ik de pers mag geloven. Nou, dan denk ik dat hij met dat integriteitsonderzoek, wat net al werd genoemd, ja, zolang dat loopt, lijkt mij dat helemaal niet verstandig om hem premier van ons land te maken. Dus aan alle kanten zou ik zeggen, hij even niet op dit moment. Lijkt me niet handig. Nee, goed, dat is een duidelijk geluid. Lianne Vissers, hartelijk dank. Kees Boman, hij heeft niet zoveel gepresteerd als minister. Klopt dat? Wat? Nou, het was geen toptalent. Wat zo goed als hij als wetenschapper was, was hij niet als politicus. Hij laveerde een beetje. Hij durfde nooit echt kleur bekennen. Hij was ook wel angst voor falen. Hè. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook de discussie over de publieke omroep, wat hij deed. Heeft hij uit angst voor de grote aanval van de Telegraaf Poont, als ik mij goed herinner, binnengelaten in het bestel, waar toch bij sommigen wel twijfels over werd hij doodgeknuffeld door het Kassicum, herinner ik me op de voorpagina. En want de Telegraaf wilde van buiten eerst de publieke omroep te grazen nemen. De dacht, dat kunnen we beter van binnen doen, van binnenuit. Maar goed, dat is geschiedenis. En de affaire over data die in Nederland verzamelt, de geheime dienst, dat die niet naar de Verenigde Staten waren gegeven. Maar uiteindelijk moest hij erkennen dat dat wel door de Amerikaanse geheime diensten werd en was gezien. En dat was een aftreedwaardig moment waar hij echt kantje boord bij Overent is gebleven. Ja. En tijdens die informatieronde, hè, daar is ook wel achteraf, zijn daar wel wat opmerkingen over gemaakt dat het allemaal een beetje slordig ging. Wat is jouw indruk daarvan geweest? Gewoon... Even los van die dienstauto en dat gedoe? Nee, nou ja, ik denk dat hij gewoon, en ik weet niet of hem verweten kan worden, dat hij dat daar niet helemaal de vinger achter kreeg. Dat hij niet precies wist wie Pieter Omtzigt precies was. Karakterologisch, zal ik maar eenvoudig zeggen. En wat die partij precies bezielde. En nou ja, misschien de wisselende stemmingen van Omtzigt in dat traject van bij elkaar zitten. Dat heeft hij gewoon onderschat. Maar dat vind ik geen verwijt. Dat is niet per se een probleem. Dat snap ik ook wel. Het was natuurlijk hij heeft een bodempje gelegd. Maar ja, het echte fundament, hè, voor zover het overeind blijft. Het echte fundament is natuurlijk door de twee andere informateurs gelegd. Ja, Kip Butters, onder andere. Ik ga naar René Modder. Goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde ook op onze stelling vanochtend. U vindt Plasterk als premier wel een verstandig en slim idee, hè? Ja, wat ik net gehoord heb, dat is natuurlijk allemaal waar. Maar de bottomline van het hele verhaal is, de man heeft een aantal maanden onderhandeld met vier partijen die normaal gesproken nooit met elkaar in één hockey zouden komen. Dat heeft hij gered. En nou moet hij gaan regeren met vier partijen die toch wel een beetje van elkaar verschillen. Ik bedoel, meneer Geert Wilders is 20 jaar geleden niet voor niets weggegaan bij de VVD, als ik het zo mag zeggen. Ja. Dus de bottomline van mijn hele verhaal is, we zoeken iemand die met vier partijen om kan gaan. We zoeken iemand die de hele moeilijke dingen kan gaan realiseren die er deze periode gedaan moeten worden. Want alles wat speelt, dat is uitgebreid besproken in de pers en op de televisie. Maar duidelijk is dat heel veel gaat vragen om dat te realiseren allemaal. Die verbeteringen, dan die moeilijke dingen. Precies, en u denkt dat Ronald Plasterk dan op zich best een geschikte kandidaat is en in ieder geval al eerder met dit bijltje heeft gehakt, met deze vier partijen in ieder geval. En daarmee in ieder geval weten we wat de dynamiek is tussen deze vier. Meneer Modder, hartelijk dank. Ronald van Raak, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Oud-Kamerlid voor de SP en raadslid voor de Raad van Openbaar Bestuur. U maakte Plasterk jarenlang mee als minister ook. Ik had er net ook al even over met Kees Boonman. Vanuit uw rol als zeker. Kamerlid natuurlijk ook. Hè. Ziet u hem voor zich als premier? Nee, absoluut niet. Kijk, Ronald Plasterk is een hele aardige man. Een goede columnist. Maar hij was een hele slechte minister. En dat weet eigenlijk, dat wist elk Kamerlid, dat weten alle ambtenaren, dat wisten ook alle journalisten. Zeker in de tijd dat hij minister van Binnenlandse Zaken was, heeft hij gewoon heel veel brokken gemaakt. En het belangrijkste was eigenlijk dat hij vaak precies de verkeerde dingen deed op het verkeerde moment. Hele verkeerde inschattingen maakte. Er werd er net ook al aan gerefereerd, hè, als het gaat om de uitwisseling van geheime informatie met het buitenland. Dat hij op tv zit, een briefje uit zijn binnenzak haalt en precies het tegenovergestelde voorleest als wat er in het briefje staat. Dus hij doet af en toe gewoon hele vreemde dingen en heel onvoorspelbare dingen. En dat is voor een minister-president die heel verschillende groepen bij elkaar moet halen, die een eenheid moet maken van een groep ministers en de Tweede Kamer moet zien te overtuigen. Ja, dat zijn gewoon niet de goede eigenschappen. Ja, u zegt, dit is een breed gedragen kennis eigenlijk die u hier met ons deelt op de zender. Dit moeten de kopstukken van die nieuwe coalitie ook weten, zou ik zeggen. Waarom zinkt zijn naam dan toch rond? Ja, dat vind ik dus heel moeilijk en ik kom daar ook maar niet achter. Want kijk, we hebben een bijzondere situatie. We hebben straks een kabinet wat een grotere afstand heeft tot de Kamer. Dan heb je een minister-president nodig die heel goed kan verbinden. Die heel goed strategisch kan opereren. En vooral ook een minister-president die zichzelf op de tweede plek kan zetten en niet voorop wil staan. En dat zijn gewoon karaktereigenschappen. Ja, die heeft niet iedereen. En dan moet je dus niet iemand zoeken als Ronald Plasterk. Want wat er dan gebeurt, is dat je Ronald Plasterk opzadelt met een taak als minister-president. Ja, die gewoon niet kan waarmaken. Dat is ook heel oneerlijk naar de persoon Ronald Plasterk, lijkt mij. Jean-Guy, je zit te knikken hier. Dat zag ik net. Bij de woorden van Ronald. Ja, klinkt heel logisch dat iemand moet zijn die moet kunnen verbinden. De vorige beller aanhaalde is dat... Nou, hij heeft me eerder aan tafel gezeten met deze partijen. Dus nou ja, die zal wat meer inzicht hebben. Maar ja, als ik zo de geschiedenis hoor, dan vraag ik me ook af van ja, is dit de juiste persoon? En ik vraag me eigenlijk af, zijn er überhaupt andere mensen in beeld? Ja. Wat is eigenlijk de reden dat Omtzigt eigenlijk zich ervan afhoudt? Ja, nou, Omtzigt is hier, of Ronald Plasterk is in ieder geval de enige naam die nu rondgaat. Ja. Dus daar hebben we het mee te doen. Maar Ronald van Raak, als we dan even kijken wie het beter zou kunnen op dit moment. Want we hoorden ook net eerder deze uitzending al, het is geen eenvoudige opdracht om deze club te gaan leiden. Nee. Dus wie zou dan wel, even los van uw eigen politieke voorkeur, hè, want dat is bekend. Wie zou u dan een geschikte kandidaat vinden in deze constellatie? Nou ja, er zijn heel veel mensen die in ieder geval beter geschikt zijn. Er zijn veel ervaren bestuurders. Het probleem is wel dat vaak mensen zijn die verbonden zijn aan de VVD. En ik kan me natuurlijk ergens wel voorstellen dat als de drie andere onderhandelaars hebben gezegd tegen Geert Wilders, jij mag geen premier worden, dat Geert Wilders liefst niet iemand wil die heel erg aan de VVD wordt gerelateerd. Maar ja, ik denk dat de vier onderhandelaars nu voor het probleem staan dat er een goede premier moet komen. En dan moet er over dit soort zaken maar even heen gestapt worden. En binnen een partij of de VVD, maar ook daarbuiten zijn heel veel kandidaten die in ieder geval een stuk beter geschikt zijn dan Ronald Plasterk. Ja, ja. Kees Boman, wie met premierscapaciteiten en met die vaardigheden zou op dit moment hierin willen stappen? Er zijn in Nederland heel veel kandidaten geschikt om premier te worden, alleen niet van dit kabinet. Ja. Goed, Bas Haan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, onderzoeksjournalist bij NRC. Jij schreef in die krant over de patentzaak rondom Ronald Plasterk, waar nu dus toch alsnog een onderzoek naar loopt. Hè? Kun je nog even in een notendop samenvatten hoe dat ook alweer zat met die zaak? Ja, Plasterk is tot eind 2017 dus minister geweest. En vlak daarna ging hij zowel het bedrijfsleven in, maar klopte hij ook meteen weer aan bij de Amsterdam UMC om weer hoogleraar te worden. En dat werd hij ook per 1 september van 2018. Maar in de maanden daarvoor was hij al druk bezig als aanstaande nieuwe hoogleraar om met collega's van die Amsterdam UMC bezig te zijn met het ontwikkelen van een kankertherapie. En wat hij uiteindelijk heeft gedaan is de kennis en de kunde van die wetenschappers van het Amsterdam UMC heeft hij zichzelf toegeëigend. Hij heeft een patent aangevraagd met zichzelf als enig uitvinder. Op dat patent zijn een hele hoop vervolgpatenten gevolgd, ook toen hij al hoogleraar was. En daar heeft hij de Amsterdam UMC ineens voor op de hoogte gesteld. En steeds als enige uitvinder, terwijl de kennis dus afkomstig was van het Amsterdam UMC, van een andere wetenschapper. Nou, dat heeft hem vele miljoenen opgeleverd bij de verkoop, die patentenfamilie, zoals dat heet, allemaal lopende aanvragen. En daarbij heeft hij de universiteit volledig gepasseerd. Ja. Daar kun je van alles van vinden. Is het ook strafbaar of niet? Ja, ik vind het een hele bijzondere vraag. Want dat doet een beetje denken, alles wat niet strafbaar is, is goed. Nee, je gaat hier ook nooit de strafzaak van kopen. Maar het is natuurlijk moreel voorkomen verwerpelijk. Want je hebt het over overheidsinstellingen, door overheid gefinancierde wetenschap, die je in je eigen zak steekt en er miljonair van wordt. En ook nog eens ten koste van de patiënten. Want dit was een kankertherapie die gebaseerd is op... Nou ja, even ingewikkeld op eiwitten. En er zou een trial komen met 15 patiënten die dat toegediend zouden krijgen om te kijken of het werkt. Maar door die verkoop is die trial niet doorgegaan, omdat het bedrijf dat dit bedrijf van Plasterk kocht zich volledig op een andere techniek richt. Dus ze hebben waarschijnlijk die patenten aanvragen gekocht om te voorkomen dat het ontwikkeld wordt ten gunste van hun eigen product. Dus het is echt zuiver financiële afwegingen ten koste van patiënten geweest. Okay, ja. En ten koste van overheidswetenschap. Ja. Nou wilde het AUMC aanvankelijk hier geen onderzoek naar doen, hè? Want ze steunden Plasterk eigenlijk wel. Maar toen op een gegeven moment hebben ze een soort draai gemaakt en gezegd, nee, we gaan er toch naar kijken nu. Waarom eigenlijk? Het is niet een soort draai. Ja, het klinkt bijna. Het is even simpel als verbijsterend. Ze hebben die draai gemaakt omdat ze pas na de eerste publicatie van de NRC is goed naar die patentaanvragen zijn gaan kijken. En toen kwamen ze erachter, verdomme, NRC heeft gelijk. Dit is inderdaad onze eigen kennis geweest waar Plasterk mee vandoor is gegaan. Nou, toen dat kwartje geval is, hebben ze gezegd, dan gaan we nu onderzoeken In hoeverre we dat moeten gaan of hoe we dat moeten gaan herstellen. Ja. En ja, dat is nu gaande. Dus de vraag of het mis is gegaan, is niet gaande. Maar vooral de vraag hoe het hersteld moet worden. Ja, precies. Ja. Goed. Hoe zou jij dit typeren, deze handelwijze van Plasterk in deze zaak? Fout. Oké. Okay. Hartelijk dank, Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC. Frans Wijsglas, goedemorgen. Ja, goedemorgen, meneer Zwart. Oud-Kamervoorzitter natuurlijk, hè? En graag gehoorde gast in dit programma. Als tegenstander van samenwerking met de PVV, hè, want dat bent u toch? Ja, als VVD'er. Het zijn zware dagen voor u, denk ik, of niet? Ja, ik vind geen vrolijke dagen, nee. Absoluut. Nee. Ja. En hoe kijkt u naar Plasterk als eventuele premier? Ja, met gemengde gevoelens. Ik heb naar alle sprekers in jullie uitzending geluisterd. Van Jean Gu, Kees Boman, Bas Haan. Ja. En ja, hij is niet onomstreden, zeg ik maar, onderkoeld. En ja, een kandidaat-premier moet wel onomstreden zijn. Ik zou het wat hoogwaardig vinden als ik nu ga zeggen, ik vind hem ongeschikt. Dat is die ook weer niet. Maar het is natuurlijk niet goed dat er nu al gedoe is. En dat briefje, ik sluit me helemaal aan. Briefje in de Telegraaf, ik sluit me aan bij Kees Boman. Dat is echt, ja... bizar. En als dat de manier van politiek bedrijven wordt, de publiciteit zoeken wordt van het komende kabinet, dan gaan we nog wat beleven. Dus hiervan zou ik zeggen, met beroemde woorden van een goede oud-premier, Ruud Lubbers, eens maar nooit weer. Ja. Ja. Waar moet een goede premier, en dan ga ik zo meteen de vraag stellen wie dat eventueel zou kunnen zijn als het Plasterk niet is. Waar moet hij aan voldoen in uw ogen, even binnen in deze constellatie, dus in deze context waarin we nu zitten? Ja, nou hij of zij moet goed gevoel hebben voor de politieke grondhouding, zou ik bijna zeggen, van de vier partijen die nu dit kabinet aan het maken zijn. En verder sluit ik me korteshalve aan bij een aantal punten van Ronald van Raak. Stabiliteit bieden, luisterend oor hebben, goed naar buiten kunnen optreden. Buitenlands optreden is natuurlijk van groot belang. Zich bemoeien met zaken als dat nodig is, maar ook weer niet te vaak. Nou, dat soort dingen. En dat is best moeilijk natuurlijk. Maar het is ook op twee na belangrijkste functie in het land. Ja, ja. En wie zou dan, om de naam of een naam dan maar te noemen, wie zou dat kunnen zijn op dit moment? Ja, waarmee ik dus nogmaals niet Plasterk afschiet, dat is niet aan mij. Nee. Daar heb ik over gezegd wat ik erover zei. Maar ja, ik vind de gedachte van een oud-informateur en de gedachte van iemand die buiten deze vier partijen staat, heel goed. Ja. Nou, Van Zwol en Dijkgraaf hebben echt expliciet gezegd dat ze het niet willen doen. Nee. Dan hou je over Kim Putters. Daar zou ik enthousiast over zijn. Kim Absoluut. Putters zou u adviseren in dat geval. Ja. Met alle voorbehouden erbij. Hartelijk dank, Frans Wijsglas, voor uw reactie. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling Plasterk is al te omstreden om premier te worden. Discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakers community en in de Radio 1-app. Mirjam Doop stuurt ons kort maar krachtig. Plasterk is een topper. Renaud vindt dat Omtzigt en Plasterk getraind moeten worden in volwassen interactie. En verder krijgen we een aantal suggesties binnen. Remkes, Van der Staaij, Putters, net als die, net als meneer Wijsglas net zei, Pechtold en Mona Keizer. Als u nog gelid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal, Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Boek je Breitner ticket met starttijd op singerlaren.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Carl-Johan de Zwart. De V van visserij is terug in beeld, net als de E van extreem rechts en de H van haalbaarheid. We spellen het zo voor u in het mediaforum met een M. Er is ook ander nieuws. In het Franse Rouen heeft een man geprobeerd een synagoge in brand te steken. Nu in het NOS-journaal met Gert Kluuk. De Franse politie heeft vanochtend in Rouen een gewapende man doodgeschoten die een synagoge in brand probeerde te steken. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken op sociale media. Toen de man met een mes en een ijzeren staaf op de gealarmeerde politie afkwam, werd hij doodgeschoten. Over zijn identiteit en een mogelijk motief is nog niets bekend. Frankrijk organiseert over 2 maanden de Olympische Spelen. Het dreigingsniveau staat op het hoogste niveau. En dat komt mede door de spanningen rond de oorlog in Gaza. Oud-informateur Plasterk, die wordt genoemd als mogelijke premier, zegt in een ingezonden brief in de Telegraaf sorry tegen NSC-leider Omtzigt. De twee kregen eerder in de formatie ruzie met elkaar over de dienstauto van Plasterk. Politiek verslaggever Wilco Boom. Met dit publieke gebaar in de krant hoopt Plasterk dit voor eens en voor altijd op te lossen en de weg naar zijn premierschap vrij te maken. Ik had het niet moeten doen, het was onnodig en misplaatst. Sorry Pieter, schrijft Plasterk. De formerende partijen, PVV, VVD, NSC en BBB, bereikten gisteren een akkoord op hoofdlijnen. In Biddinghuizen zitten zo'n 300 huishoudens regelmatig urenlang zonder stroom. Het transformatorhuisje in de wijk is overbelast door de grote hoeveelheid teruggeleverde energie van zonnepanelen, zegt een woordvoerder van netbeheerder Liander. En dat leidt tot overlast, zeggen deze bewoners. Bij mij is het zo dat zo gauw ik in de gaten heb, want er valt de radio uit, die staat de hele dag aan. En dan gaat koelkast dicht en die gaat niet weer open voordat er weer stroom op staat. Nu hoor je de wasmachine op de achtergrond draaien, maar gisteren dus niet, toen ik thuis kwam. Nou heb ik eind van de dag nog wel wat kunnen doen, maar het is gewoon heel vervelend. Alles staat stil. Liander zegt zo snel mogelijk een nieuwe transformator neer te zetten, zodat het stroomnet de grote hoeveelheid zonne-energie weer aan kan in Biddinghuizen. Bij een Poolse supermarkt in Culemborg is vannacht een plofkraak gepleegd. De pinautomaat is uit de gevel geblazen en de ruiten van de winkel liggen eruit. Ook is er veel schade aan producten in de Poolse supermarkt en aan fietsen die buiten stonden. Volgens Omroep Gelderland zijn 2 mensen gevlucht naar de plofkraak. De politie heeft nog niemand gepakt. Een Amerikaanse oud-militair die 4 jaar geleden in Texas een Black Lives Matter betoger doodschoot, heeft gratie gekregen. De gouverneur van Texas vindt dat de oud-militair schoot uit zelfverdediging. De man had gezegd dat hij zich bedreigd voelde tijdens een Black Lives Matter-betoging toen een man met een wapen op hem afkwam. De regering van Zuid-Soedan heeft met rebellengroepen een overeenkomst getekend die moet leiden tot vrede. Wat erin staat is niet bekendgemaakt. Zuid-Soedan werd in 2011 onafhankelijk na een langlopend conflict. 2 jaar later brak er een burgeroorlog uit tussen etnische groepen waarbij naar schatting 400.000 mensen om het leven kwamen. 6 jaar geleden werd er ook al een vredesakkoord getekend, maar dat hield geen stand. De Universiteit van Gent stopt de samenwerking met 3 Israëlische instellingen vanwege banden met de Israëlische strijdkrachten. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Het besluit is genomen onder druk van activisten die in tentjes bij de Gentse universiteit bivakeren. De activisten spreken van een goede stap, maar het is nog niet voldoende. Enerzijds zien wij dat natuurlijk als een overwinning, want het toont duidelijk aan dat de druk die wij al maandenlang met studenten en personeel voeren werkt en specifiek de druk van de bezetting gevoeld wordt door de rector. Anderzijds is het niet de overwinning. We willen voor een totale academische boycott gaan van de UGent ten opzichte van Israëlische instituten. Aanleiding voor de protesten op universiteiten in de VS en Europa is de oorlog in Gaza. De activisten beschuldigen Israël van genocide. Het WK voetbal voor vrouwen wordt in 2027 niet gespeeld in Nederland. De KNVB had zich samen met België en Duitsland kandidaat gesteld. Maar op een FIFA-congres in Bangkok stemde meerderheid net voor Brazilië. Dat maakte voorzitter Infantino bekend. En de winnaar is... Brazilië! Het is de eerste keer dat er een WK voetbal voor vrouwen in Zuid-Amerika wordt gespeeld. Het weer, later vandaag meer buien. Vooral in het zuiden van Limburg kan het flink regenen. In het noorden wordt het maximaal 20 graden, in het zuiden rond de 15. Het weekend verloopt wisselvallig, met de meeste zon voor het noorden, bij maximaal dan rond 19 graden. Ster. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Vakantie volgens Eliza Was Here. Dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Altijd inclusief handpicked verblijf, huurauto en vlucht. Ontdek nu het aanbod zonvakanties op elizawasheer.nl. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Andere landen regelen hun zaken gewoon wel in Brussel. En dus gaan wij dat ook doen. Het is kort samengevat de reactie van de BBB op de kritiek op de haalbaarheid van de plannen uit het hoofdlijnenakkoord. Een slim optimistisch frame of politieke naïviteit? Daarover en over de verhoogde BTW op kranten gaat het vandaag in ons Mediaforum met politiek commentator Kees Boonman. Anna Dijkman, columnist en journalist bij het FD. Goedemorgen, Anna. Goedemoren. En spraakmaker is zanger Jean-Guy McCroy. Het is precies 24 uur na de presentatie van het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie. De teneur van de berichtgeving is op zijn zachtst gezegd kritisch. Het is eigenlijk zo klip en klaar. Ja. Dit waren de verkiezingsprogramma's, dit zijn de hoofdlijnen. Alleen de vraag hoe, die moet nog steeds beantwoord worden. En de plannen die in het akkoord staan, kunnen die eigenlijk wel? Ik denk dat veel problemen die veel mensen in Nederland ervaren worden geadresseerd. De oplossingen daarvoor, daar vond ik nog wel het een en ander aan ontbreken. Dan zie je eigenlijk al dat ze op dit moment tegen de realiteit aanlopen. Het kan niet van Brussel, maar het ligt echt niet aan Wilders. Ik hoorde Caroline van het Plasvermogen ook zeggen, we denken aan. We gaan kijken naar... Hallo. Het is met horten en stoten tot stand gekomen, maar ze gaan het wel doen. Dus we moeten het toch maar gewoon gaan zien. Het kan ook gewoon lukken. Ja, en ook de koppen in de kranten zijn vandaag bepaald niet optimistisch. De Volkskrant noemt het akkoord een broos bouwpakket. NRC, de nieuwe coalitie wil veel van Rutte 3 en 4 ongedaan maken. Maar wie gaat dat betalen? In het AD twijfels over de woningbouwplannen. Nou, zoveel skepsis bij de start van de nieuwe coalitie, Kees Boonman. Jij loopt al een tijdje mee in Den Haag. Is dat uniek? Nou, zo enthousiast twijfel En verbazing deels. Dat, nou, dat heb ik, kan ik me eigenlijk niet echt herinneren. Nee. Maar nou, wat ik eigenlijk wel een interessant punt vind, juist omdat jij van het FD bent. Anne Dijkman. Dat in het FD de kop is. Ja, het is eigenlijk ook wel een normaal programma. Eigenlijk toont dat hele onderhandelingsakkoord nu aan. Je kan wel een grote mond hebben om veel te willen veranderen. Vandaag op morgen. No way. En eigenlijk ademt het dat, naar mijn idee, ook wel een beetje. Dus het is eigenlijk vooral wat opvalt en wat mensen verbaast, is dat de atmosfeer rond zo'n kabinet, het taalgebruik, echt heel anders is en niet bepaald verbindend klinkt. Want eigenlijk zijn wij in Nederland altijd met al... Hè, mensen vonden de ene politicus wel stom, of die te links of die te rechts. Maar uiteindelijk hebben wij al die jaren, zeker die ik meemaak, gecirkeld rondom het midden. Je bedoelt ook de taal in dit akkoord? En ook in de taal, af en toe nare dingen zeggen. En na de campagnes, na verkiezingen, ja, zat iedereen toch gewoon... Hè, denk maar aan Mark Rutte en Diederik Samson. Hè. Dat werd 2012. En Samson zei, nou, als je, het gaat eigenlijk tussen het Partij van de Arbeid, mm-hmm, en tussen de VVD. En wat kregen we? We kregen ze allebei. Ze liepen hand in hand over het Binnenhof. Dus dat is Nederland. En dit is een ander Nederland, wat nu... verwoord is ook door de vier. En zeker door de één van de vier, Geert Wilders. De journalistieke reflex natuurlijk, en ook logische reflex, is dat je gaat kijken, hè, als er plannen gepresenteerd worden, is het haalbaar? Kan het? Dus je belt deskundigen, je belt hoogleraren, Anne. Dus, en nou goed, die zeggen dan over de hele linie eigenlijk van ja, het wordt allemaal heel ingewikkeld en moeilijk. We krijgen allerlei procedures als je dit gaat doen. Is dat is ook wel logisch, toch? Dat dan de toon negatief is en kritisch. Zeker, want als je kijkt naar die financiële onderbouwing, daar zit best wel wat wensdenken in. Bijvoorbeeld een lagere EU-afdracht. Er zijn voor de boeren zijn natuurlijk allerlei plannen gemaakt die nog maar de vraag zijn of die gaan lukken. In Brussel, asiel is hetzelfde verhaal. Daar zit ook heel veel wensdenken in, vanuit de PVV met name. Maar of dat gerealiseerd kan worden, is echt een heel ander verhaal. En het is ook nog eens zo dat die procedures, als je in Brussel iets wil veranderen, dat meestal niet heel snel gaat. Nee. En dat zag je trouwens ook wel in die financiële onderbouwing. Wanneer heel veel dingen ingingen, dat is pas over jaren. Zelfs het eigen halvering van het eigen risico kunnen ze pas over 2 jaar gaan doen. Dus, ja, dat is vanaf 2027, geloof ik, toch? Of 26? Ja, ja, precies. Jouw krant, het FD, had vanochtend, Kees zei dat al even, wel een iets andere toon, toch? Hè? Jullie openen met de kop. Een unieke coalitie met een vrij gewoon programma. Buiten het asielbeleid blijft veel hetzelfde. Ja. Even los van de inhoud van die kop. Maar is het een soort van bewust ook geweest om op die manier erin te gaan? Oh, dat weet ik niet. Ik ben daar niet bij betrokken geweest. Dus ik weet niet hoe dat is gegaan. Maar ik heb zelf gisteren ook het hoofdlijnenakkoord en de financiële onderbouwing gelezen. En ik moet zeggen, ik was ook wel... Natuurlijk, die asielparagraaf is heel streng en heel PVV. Maar verder vond ik het eigenlijk wel meevallen. En daar zie je, naar mijn idee, juist dat... hoe wij het in Nederland doen, dus dat je met elkaar toch een coalitie... ja, dit is dan een beetje een gekke coalitie, maar dat je met elkaar eruit moet komen, dat het ook een bepaalde dempende werking heeft. Want als alleen PVV het akkoord zou hebben geschreven, had het er heel anders uitgezien. Ja. Nu stond er bijvoorbeeld ook een passage in, we gaan racisme en moslimhaat zelfs gaan we aanpakken. Ja, ja goed, dat zou Geert Wilders nooit vrijwillig zelf in zijn programma hebben gezet. En waarom vind je het meevallen? Nou, daarom vond ik het minder erg dan je zou kunnen verwachten. En kijk, als je kijkt naar wat er daadwerkelijk gedaan wordt. Je kan natuurlijk wel zeggen, inderdaad, er komt een soort sfeer naar boven. Hè, in de teksten. Een beetje naar binnen gekeerd land. Cultuur wordt, niet afgeschaft, maar het wordt duurder gemaakt. Mm-hmm. Andere dingen, zoals de boeren en de vissers, worden als een soort nationaal symbool omhoog. Komen we zo nog even op, ja. Precies. Maar dus dat beeld wat eruit naar voren komt, dat zit vooral in die taal. Daar kun je dat... Nou ja, in de taal ook wel in de plannen. Ik bedoel, die maar als je kijkt naar wat ze daadwerkelijk gaan doen en wat er gerealiseerd kan worden en wat de financiële onderbouwing is, dan denk je, nou... Ja. Ik moet het nog zien. Van der Plas van de BBB zegt, let maar op. We gaan het anders doen. Even over de onmogelijkheid en onhaalbaarheid van de plannen in Europa ook. We gaan het in Brussel gaan we dat regelen. Daarmee veeg je veel van de inhoudelijke kritiek van tafel eigenlijk. Hè? Want je zet de ander eigenlijk weg als negatief. En denkt in, denk nou eens een keer in mogelijkheden. Dat is eigenlijk je antwoord op deze kritiek. Daarmee sla je het ook wel behoorlijk plat, hè, Jean-Gu. Is dat een slimme insteek van Caroline van der Plas? Nou ja, ik denk dat het misschien wel kwalijk is dat je... Het is goed om optimistisch te zijn, hoop te hebben, denk ik. Ja, ook als je weet dat het niet helemaal reëel is misschien. Ja, dat is dan de vraag. Eigenlijk niet. Je houdt mensen voor de gek uiteindelijk. En het is voor mij een hele instabiele basis. Je vraagt je gewoon af als er nu al zoveel vraagtekens zijn. En er worden ook, het wordt omschreven als luchtkastelen of drijfzand. Hoe stabiel is dit om op te bouwen? Ja. Dat ben ik echt wel met je eens. Want dat vond ik ook vooral... Er miste een soort samenhang. Ik vond het vooral stukken van partijprogramma's zaten erin. Maar één soort idee, een soort visie voor Nederland... Ja, dat zat er niet echt in op een paar... Ja, wat... Nee, Kees, je zag heel erg bij de presentatie gisteren ook dat ze heel erg probeerden om... de boodschap was heel erg, wij hebben onze achterban bediend. Hè? Individueel ook het, vooral. Ja. Het is een kabinet wat echt uit vier componenten bestaat. Althans, zo ervoer ik gisteren het beeld. En inderdaad, een coalitie, wat is Nederland? Het samen doen, het proberen te verbinden. Wat is nou het kenmerk in deze tijd, en zeker ook vooral in Europa, is hoe kunnen we die polarisatie, die totaal uit de hand gelopen meningsverschillen, of uit de hand lopende meningsverschillen, een beetje dempen. Dat we een beetje, Rutte bijna te citeren uit zijn complete werk, doe normaal, man. Ja. Niet alles kan en niet alles moet. We gaan het proberen samen op te lossen. En alleen al het beeld, daarom is het vooral beeld en taal. Dat Wilders zegt, de zon gaat weer schijnen. Dus we hebben nu de afgelopen 20 jaar, toen Wilders niet aan de macht was... hebben we onder zware bewolking beleefd. En we konden niet bruin worden. Heeft het je eigenlijk verbaasd dat de zon gaat weer schijnen? Dat hoorde je op een gegeven moment overal. In alle introducties ook van de onderwerpen steeds weer. Heeft het jou verbaasd dat iedereen dat zo overneemt? Ben ik daar natuurlijk heel blij mee met zo'n quote. Het is namelijk lekker kort, compact en iedereen snapt het. En je hebt er geen last van. En het is eigenlijk ook niet waar, maar dat doet hij niet. Maar de zon gaat schijnen, willen we toch allemaal. Het is eigenlijk niet waar, doet het toch wel toe, juist? Ja, maar het is niks. Ja, want we gebruiken het dus wel allemaal. Ja. Wilders heeft precies weer wat hij wil. Ja. Dat we dit allemaal gaan en nu ook weer bespreken. Dat het daarover gaat. Het is eigenlijk briljant. Die wil ik toch nog even aan jou ook voorleggen, Kees. Het antwoord van Caroline van der Plas. Hè, dat we te negatief zijn en te kritisch. En dat je wij gaan het wel regelen. En denk nou eens een keer in mogelijkheden. Daarmee haal je eigenlijk sla je de inhoudelijke discussie een beetje dood. Ja, maar ik vind dat een enorm cliché. Politici denken altijd om ons te overtuigen in mogelijkheden. Ik heb nog nooit een politicus gehoord die zegt... dit gaat niet lukken, stem op mij. Ja. Nee, dit is juist om te zeggen van... nou, we gaan proberen dit en dat. Dat doet iedereen. En Caroline heeft alleen de gave van... die gooit er nog wat persoonlijke gezelligheid en enthousiasme... en laten we niet zo ingewikkeld doen. Ja. En dat is hartstikke goed... De vissers en de boeren, ook de regio hoort er allemaal weer bij. En dat Brussel, dat is wel een groot monster, maar dat gaan we gewoon verslaan. En dat gezeur daar en dat vergaderen. Wij komen daar binnen met de huifkar en we gaan zeggen... jongens, kopje koffie erbij, lekker. We gaan dit gewoon oplossen. Ja, met een trekker, denk ik. Ja, Anna, jij kijkt met enige verbazing naar de aandacht... je noemde het al even, die de vissers krijgen van deze nieuwe coalitie... in het hoofdlijnenakkoord. Waarom verbaast je dat? Want hij is weer terug, hè, die vee. De vissers en de boeren vooral. Dus eigenlijk wat dan valt onder landbouw, zou je kunnen zeggen. Daar vallen vissers dan ook onder. Die krijgen dus in het ministerie krijgen ze hun eigen letter weer. Hè? Ja. En Caroline vertelde daar gisteren over... dat ze een mail had gekregen van een visser... die daar heel emotioneel was over dat weer terugkwam. En ja, kijk, voor de BBB is dit fantastisch. Want zij hebben eigenlijk precies gedaan waarvoor ze zijn. Ze hebben namelijk van alles binnengehaald voor die boeren. Of het kan lukken, is nog een tweede vraag. Maar als je kijkt naar dat akkoord, ik heb nog nooit zoiets gezien waar zoveel aandacht was voor één klein deel van de Nederlandse economie. Hoe klein is de visserij? Nou ja, daar kun je ook over discussiëren. Als je kijkt naar wat dan primaire productie heet, dus wat er wordt geproduceerd in de landbouw, daar valt visserij ook onder. Dat is ongeveer 1,5% van de Nederlandse economie. Als je wat breder kijkt naar alle bedrijven die er omheen zitten, kom je op iets van 7%. Maar wat ik ook wel interessant vond, vooral bij die vissers, is er staat ook een zinnetje ergens in. Ik weet het niet letterlijk, maar het ging zoiets van visserij hoort bij de Nederlandse cultuur en dat moeten we voor vechten om dat te beschermen. Ja. En dat vond ik vooral heel opvallend, omdat verder de cultuursector natuurlijk juist onder druk komt te staan. Ja. Dus dat is wel symbolisch van dit is onze cultuur. Hier gaan we voor vechten. Hier gaan we geld voor uittrekken. En eigenlijk het andere, ja, dat wordt dan toch misschien een beetje als rijke mensen of linkse mensen hobby gezien. En dat gaan we juist duurder maken. Ja. Dat vond ik opvallend. Ja. Shangu, doet jou dat pijn dat dit cultuur is voor deze partijen? Nou, ik ben en niet theater, een concert. Ik ben voor alle cultuur, maar het getuigt wel van inderdaad dat de sector waar ik toe behoor, dat blijkbaar daar niet bij hoort eigenlijk. Ik vind het zorgelijk dat de BTW, dat het plan is om de BTW omhoog te gooien. Dat gaat heel erg ontoegankelijk maken. Het is al vrij duur. Sommige theaters, dan weten we gewoon, daar is wel al een drempel, omdat het veel geld kost om een kaartje te bemachtigen. Vorig jaar was ook in het nieuws dat festivals enorm duur zijn geworden, ook door de economische situatie. Ja. Ik ben natuurlijk biased als kunstenaar. Maar ik zal altijd blijven vechten en staan voor wat kunst en cultuur kan betekenen voor mensen en voor ons. Ja, het is echt heel zorgelijk hoor. Want er is al een enorme slag toegebracht aan de cultuur door voormalig minister Zijlstra van de VVD in de jaren 2010, 2012. En daar liggen nog steeds, ligt de hele sector eigenlijk nog steeds van na te eilen. En de enige sector waar de BTW niet omhoog gaat, dat is in de bioscopen. Ja. En dan dacht je uit, hè? De Eftelingen. En kamperen bij de boer. En kamperen, maar de logies in hotels, luxe voor de elite, dat gaat weer wel omhoog. Oké, goed. Over BTW gesproken. Plannen van de nieuwe coalitie hebben ook flinke consequenties voor de media. De bezuiniging op de NPO hing al in de lucht, 100 miljoen eraf. Maar nu is ook duidelijk dat de kranten een flinke tegenvaller tegemoet kunnen zien. De BTW op de krant gaat van 9% naar 21%. Ja, Anna, even jij als redacteur economie van het FD, dat is balen. Ja. Tuurlijk, ja. Het betekent gewoon dat het duurder wordt. Ja, en dat is een tegenvaller omdat het aantal abonnees bij de kranten na een korte opleving tijdens corona weer stagneert en hier en daar ook terugloopt. Jullie hadden er deze week nog een lijfartikel over in het FD. De teneur, het is zorgelijk. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat bij het FD gaat het best goed. Maar overal zie je wel een teruggang. Mm-hmm. En je ziet vooral print heel hard dalen. En dat wordt wel deels gecompenseerd door nieuwe digitale abonnees. Maar wat je zegt, dat is wel gestagneerd. Want dat was vooral in de coronatijd. Ja. Ging het eigenlijk, hebben media het best wel goed gedaan. Hè? Ja. Dus we hebben wat dat betreft best goede jaren achter de rug. Maar je ziet dat inderdaad nu stagneren. En als er zo'n prijsverhoging komt, ja, dan wordt het de vraag, ga je dat doorberekenen aan je abonnees? Nou, dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, nou, nu wordt het me te duur. Mm-hmm. Ik zeg het op. Of je gaat kijken, kan ik zelf wat van die kostenstijging voor mijn rekening nemen als krant of medium? Ja. En dat betekent dat je dus moet gaan snijden, misschien wel in personeel of andere dingen. En ja, tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook andere kostenstijgingen die al doorwerken. En wat ik me ook afvraag, ik vraag me dus af of ze dit nou heel bewust hebben gedaan. Dat ze wisten dat ze met deze BTW-verhoging, dat ze ook kranten en tijdschriften bijvoorbeeld raken. Want ik kan me zeker dat voorstellen, lijkt mij wel, toch? Dat ze dat weten. Nou ja, het is een vrij, ze hebben het op cultuur gericht, hè? Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld regiokranten, die het al best moeilijk hebben, ja, dat die hier natuurlijk ook niet blij mee zijn. Nee, wat weer opmerkelijk is, want de regio is juist zo belangrijk. Precies, toch? En dat zou Caroline toch niet leuk vinden. En misschien dat het betekent het wel dat bezorging, dat is al een heikel punt in krantenland, want dat is heel moeilijk om mensen daarvoor te vinden. En dat er misschien wel wordt gezegd, nou ja, het wordt allemaal zo duur, we gaan niet meer in bepaalde afgelegen gebieden de krant bezorgen. Nou, dat zal de BBB toch ook weer niet Nee, dat zou je zeggen. Dat dat is een van hun speerpunten zelfs. Ja. Kees, hoofdredacteur NRC Patricia Veldhuis denkt zelfs dat de papieren krant er mogelijk binnen 5 jaar uitgaat. Ja, dat vrees ik ook. En want ik zie dat jongeren eigenlijk al sowieso geen kranten meer lezen. Nou, ouderen, dat is het kenmerk van ouderen, die gaan op den duur dood. Eerder dan jongeren. Dus dan kan je gewoon een rekensom maken. En het feit is ook, als je denkt een beetje aan de samenleving, hoe belangrijk informatie is, hoe belangrijk regionieuws ook is. Hè? Ondanks het feit dat al die regionale kranten allemaal in de handen zijn van grote concerns. Maar goed, dat terzijde. Maar zorg dat het betaalbaar is. Een krantenabonnement, ik weet niet of mensen zich dat wel voldoende realiseren in Den Haag, kost gewoon, ligt zo tussen de 3 en 450 euro per jaar. Ja. En het beste is het om de zoveel tijd even op te zeggen, een paar weken te wachten en dan een proefabonnement te nemen. Dan is het stukken goedkoper. Deze tip, luister er goed naar. Anders is er niet blij mee. Ik hou even mijn mond. Ja. Nee, maar het is echt zo. Het FD is een hele dure krant. Ook dat bijna klopt. Internationaal gerekend. Maar met een beetje praten en voor een jaartje nemen, kan je het toch op 32 euro per maand houden. Wat ook hartstikke duur is voor veel mensen. Dus je moet daar iets aan doen. En die BTW, Anna, dat weet jij waarschijnlijk beter als financieel specialist. Maar op een gegeven moment is het ook een financiële rekensom. 130 kilometer mogen we straks rijden, daar waar het kan. Betekent minder bekeuringen, minder geld. Dan moeten we het ergens anders vandaan. Dan weet je wat, dan doen we de BTW omhoog. Ja. Volgens mij is het zo simpel. Want ik moet nog zien uiteindelijk of het zo uitpakt. Ik vrees het wel, maar het is killing voor de printmedia. Als je dit nou even zo overziet, hè, we hebben het net over cultuur gehad en de verhoging van de BTW daarop. Voor boeken gaat het ook gelden, voor kranten. Vindt deze coalitie die er gaat komen, cultuur en ook journalistiek, een beetje, is het ook een soort anti-elitaire uiting misschien? Nou ja, Anne begon er net ook al even en over. Bewust daarom ook niet, zeg maar, de recreatieparken en de bioscopen hier niet onder laten vallen. Die hangt er wel overheen. Die moeten dat natuurlijk altijd nog maar zien in die end. Maar gisteren zei Henri Bontebal van het CDA, zei dat het wijgevoel weg is. Hè? Het is allemaal ik. Nou ja, goed. Dat is natuurlijk allemaal goed bedacht. Maar inderdaad, het wij, het samenbindend zijn, rekening houden met iedereen. Ik vind dit geen opstart. Hè? Het kabinet moet er nog komen. Ministers moeten nog ja zeggen. De sollicitatieprocedures, zo we gehoord hebben, lopen moeizaam. En het is een gesegregeerde samenleving aan het worden. En het woord kwam ik trouwens ook niet tegen in de stukken. Proberen is wat moeite te doen, de mensen bij elkaar te brengen. En dat straalt dit niet uit. En zeker niet in de teksten van een ieder. Ik denk dat de taalbijdrage van Evelina van Rijswijk, goedemorgen. Goedemorgen. Hier ook over gaat. Zegt zomaar iets in mij. Zeker, ja. Goedemorgen. Wat een spannende finale week was het. Hè. Ik ben zo ongelooflijk opgelucht dat het gelukt is. Eindelijk slaan we een nieuwe weg in. What a time to be alive. Hè. We leven echt in historische tijden. Dit akkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB is een pareltje. Wat een buitengewoon intelligent akkoord. Zelden zag ik zulke mooie hoofdlijnen. En duidelijk, zo lekker duidelijk, daar kan Tom-Jan Meijers met zijn onduidelijke essays nog een puntje aan zuigen. Heerlijk, dat gebrek aan aandacht ook voor klimaatverandering. Alles wat je aandacht geeft, groeit alleen maar, zeg ik altijd. En dan die prachtige maatregelen. Allereerst de asielcrisiswet. Geniaal om de noodtoestand uit te roepen. Dan kan er gewoon veel meer. En een asielbeslisstop, nog briljanter. Gewoon geen beslissingen meer nemen over het lot van asielzoekers. Zo slim. En dan de spreidingswet. Hoog tijd dat die wordt ingetrokken. Het is toch werkelijk van de zotte om asielzoekers eerlijk te verdelen over het land. 22% minder rijksambtenaren, ook al zo revolutionair. Hoeveel ambtenaren heb je helemaal nodig voor een fatsoenlijk bestuur? En godzijdank gaat de BTW omhoog op kranten. Wat een godspe dat we die kritische blaadjes al die tijd voor een habbekrats konden kopen. En op theater, boeken, concerten en festivals natuurlijk. Al die overbodige, elitaire luxe. En de verlaging op het eigen risico, dat vind ik ook super. En het leukste vind ik nog dat die pas in 2027 ingaat. En dan hebben we nog iets om lekker lang naar uit te kijken. En dan de belangrijkste maatregel. Weer met 130 km per uur over de snelweg racen. Grandioos. En we laten ons niet langer afremmen door de natuur of de verkeersslachtoffers. Ik zou bijna willen zeggen, dit kabinet wordt het beste wat Nederland ooit is overkomen. Ach, ik zeg het gewoon. Dit kabinet wordt het beste wat Nederland ooit is overkomen. De zon gaat weer schijnen in Nederland. Nederland wordt weer van ons. Wat zeg ik? De zon wordt weer van ons. En misschien denken jullie inmiddels, wat is er aan de hand? Is ze helemaal gek geworden? En waar blijven die leuke audiofragmentjes? Geen zorgen, ik ben niet rijp voor Plasterk 1. Ik ben een sarcasme-algoritme aan het trainen. En dat zal ik even uitleggen. Gisteren kwam het bericht dat taalonderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen een algoritme ontwikkeld hebben dat sarcasme kan herkennen. Kunstmatige intelligentie vindt het namelijk erg lastig om bijtende spot te herkennen. He, als jij mij voor de grap laat schrikken en ik zeg heel rustig, oh mijn god, ik krijg een hartaanval, dan snap jij natuurlijk dat ik geen hartaanval krijg. Maar een computer weet niet zomaar dat het om sarcasme gaat. En dat nieuwe algoritme is getraind met stukjes audio uit de comedyseries Friends en The Big Bang Theory. En in 3/4 van de gevallen herkende de sarcasmedetector of bepaalde personages sarcastisch waren en met evenveel succes als het niet sarcastisch bedoeld was. En mocht je het nu lastig vinden om sarcasme te herkennen, meestal gaan mensen langzamer praten als ze een sarcastische opmerking maken. De toonhoogte verschilt dan wel weer per taal. In het Engels en Duits gaat de toonhoogte omlaag en varieert die minder. In het Italiaans, Frans en Cantonees stijgt de toonhoogte en is er meer variatie in die hoogte. Elke taal heeft dus een eigen sarcasmedetector nodig. Het enige probleem, de onderzoekers hadden slechts 4 uur aan speciale audio die verrijkt is met allerlei gegevens over de sarcastische bedoelingen van sprekers. Ik ga zo dus nog heel even door. Dan hebben de onderzoekers er weer 4 minuten aan sarcastisch materiaal bij. En anders kunnen ze gewoon naar Marcel van Roosmalen luisteren. Alles voor de wetenschap, lieve luisteraars. En omdat het een taalkolom is, leg ik ook nog even uit waar het woord sarcasme überhaupt vandaan komt. Sarcasme komt van het Griekse woord sarcazo, wat betekent ergens vlees vanaf scheuren. Goed, ik ga verder. Dit coalitieakkoord is een lofzang op onze beschaving en één groot feest voor de 4 miljoen runderen, 10 miljoen varkens, 35 miljoen vleeskuikens en 82 miljoen kippen die ons land rijk is. Nederland is een land om heel erg trots op te zijn. Eindelijk krijgt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een andere naam. Landbouw, visserij, voedselzekerheid en natuur. Veel beter om natuur achteraan te plaatsen. Wie denkt de natuur überhaupt dat ze is? Dat ze belangrijker is dan landbouw of visserij? En wat briljant om ook Plasterk premier te maken van Nederland. Persoonlijk roep ik al jaren, waarom hebben we die man nog nooit premier gemaakt? Ronald Plasterk is de beste premier die Nederland zich maar kan wensen. En dan Geert, Caroline, Dylan en Pieter. Caroline heeft helemaal gelijk dat ze haar coalitiepartners toppers noemt. Hebben jullie die stralende foto gezien van het viertal? Deze toppers gaan de rit sowieso uitzitten. Let op mijn woorden, dit kabinet zal hoe dan ook een enorm demotiverend effect hebben. Op vluchtelingen moest er nog bij. Even opnieuw voor het algoritme. Dit kabinet zal hoe dan ook een enorm demotiverend effect hebben op vluchtelingen. Goed, genoeg sarcasme voor nu. Kunstmatige intelligentie zal binnenkort begrijpen dat ik dit alles niet meen. Ik ben bang dat het nieuwe kabinet wel bloedserieus is. Dankjewel. Eveline, dankjewel Anna Dijkman en dankjewel Kees Bootman. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Gert Kluk. Het Parool meldt dat voetballer Quincy Promes onder voorwaarden is vrijgelaten in Dubai. De voor drugshandel veroordeelde Promes zou het Promes over zijn uitlevering naar Nederland in vrijheid mogen afwachten. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam geeft geen commentaar op het bericht en verwijst naar de autoriteiten in Dubai. In februari werd Promes per verstek tot 6 jaar cel veroordeeld wegens cocaïnehandel. In juni vorig jaar had hij al 1,5 jaar cel gekregen voor een mesaanval op zijn neef. In de Gazastrook zijn de eerste hulpgoederen afgeleverd die via een tijdelijke haven het gebied zijn binnengekomen. De noodhaven is de afgelopen weken aangelegd door de Amerikaanse strijdkrachten. Hulp over zee is overigens maar een fractie van wat de bevolking nodig heeft, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Verwacht wordt dat er dagelijks zo'n 150 vrachtwagens aan hulp via die pier de Gazastrook binnen kunnen komen. Maar zowel de VS als hulporganisaties die benadrukken wel dat daarmee het gat zeker nog niet gedicht is. Want via land, de meest efficiënte route, komt nog steeds te weinig noodhulp binnen. En ook zijn er problemen als het gaat om de distributie van de noodhulp vanuit die pier. Want er is een groot tekort aan brandstof in Gaza. En zonder brandstof kunnen die hulpgoederen dus niet door Gaza verspreid worden. In de Franse stad Rouen is een man doodgeschoten die brand had gesticht in een synagoge. Dat zeggen de Franse autoriteiten. Bij de synagoge stuitte de man op politieagenten. Toen hij dreigend met een mes op hen afkwam, werd hij gedood. Over een motief is nog niets bekend. In Biddinghuizen zitten zo'n 300 huishoudens regelmatig urenlang zonder stroom. Het transformatorhuisje in de wijk is overbelast door de grote hoeveelheid teruggeleverde energie van zonnepanelen. Netbeheerder Liander zegt het probleem zo snel mogelijk te willen oplossen met een nieuw transformatorhuisje. En het WK voetbal voor vrouwen in 2027 is toegewezen aan Brazilië. Nederland had zich samen met Duitsland en België ook kandidaat gesteld, maar op een congres van de Wereldvoetbalbond FIFA kreeg Brazilië de meeste stemmen. Het is voor het eerst dat een WK voetbal voor vrouwen in Zuid-Amerika wordt gespeeld. En de verkeersinformatie, Tim Schaap. Door een ongeluk rijdt het langzamer dan gebruikelijk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 8 kilometer file en de vertraging is ongeveer 3 kwartier. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Wat zeg je tegen iemand die je net succesvol hebt gereanimeerd en die weer bij kennis komt? Huisarts Christel van der Winde bracht iemand terug uit een hartstilstand en stond even met haar mond vol tanden. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat je uiteindelijk zei op dat moment, dat horen we zo meteen. En wat die gereanimeerde persoon vervolgens zei, dat gaan we ook zo meteen horen. En je bent hier samen met Ruben Verlangen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ambulancebroeder en adviseur voor reanimatiecursussen. Ja, met het toegenomen aantal reanimatieapparaten op straathoeken, we zien ze natuurlijk overal, zullen meer mensen hiermee te maken krijgen in de toekomst. Ga jij een paar standaardzinnen toevoegen aan de cursus voor als je iemand terug uit de dood haalt? Nou, dat is een interessante gedachte, maar ja. Dat is zeker een mooie eye-opener voor ons. Ja, ja. Goed, we gaan zo meteen eens kijken wat voor zinnen dat dan zouden kunnen zijn. Iets heel anders. Muziek en andere culturele vakken zorgen voor veel meer kansengelijkheid tussen kinderen in het onderwijs. Nou, hoe dat zit, leggen directeur Jantien Westerveld en spraakmaker en bestuurslid Jean-Guy Macrooy van de stichting Meer Muziek in de Klas zo meteen uit. Wat was het eerste instrument dat jullie als kind in handen kregen, Jantien Westerveld? Zelf? Ik denk dat het eerste toch de piano was die bij ons thuis stond. Ja. Ja, en was dat meteen liefde op het eerste gezicht ook? Of was het even ploeteren? Ik was de jongste van 3 en mijn zusje speelde daarop. En dat wilde ik uiteraard ook. Ja. En ik ben uiteindelijk met blokfluit begonnen. En dat heb ik ook mijn hele leven volgehouden. Ja, dan moest je eerst verplicht naar blokfluit lessen. Ja, maar dat is een verdomd leuk instrument. Dus dat heb ik professioneel beoefend. Wow. Dus, Jean-Guy, wat was jouw eerste instrument? Wat ik aanraakte ooit, de percussietrommels van mijn tante. En ik werd echt verliefd op de gitaar toen ik eentje kreeg op mijn 13. Oh ja. Ja. Goed, eerst gaan we met een kleurenkaart en wat kwasten naar de vraag van jou, Jean-Guy. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En voor die vraag hebben wij onze amateur schilder van dienst, Marcel Dekker, met kwasten en verfpotten naar de Amsterdamse grachten gestuurd. Mooi hè, daar, Marcel. Aan de Amsterdamse grachten heb ik altijd mijn hart voor altijd verpand. Carl-Johan, Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Nou, Zonneveld zong het al. Mijn Feyenoordkinderen gaan mij nu vervloeken. Maar de man naast mij, Walter Schoneberg van de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, die is wel echt midden in de nacht wakker te maken voor een mooi grachtenpandje, toch? Ja, zeker. Je kan me altijd wakker maken om er iets over te stellen. Gaan we ook doen. Allemaal liefde hier op deze plek. En de beste plek voor jouw vraag, Jean-Guy Macrooy, over hoe grachtenpanden van Amsterdam eruit zien. Wat is die vraag? Oh, de vraag is, je ziet dat de deuren en de ramen en het ijzerwerk vaak een donkergroene kleur hebben. En ik vraag me af, is er een reden daarachter? Ja, meneer Schoneberg, we staan voor zo'n typisch grachtenpandje. Het huis van uw vereniging. Eerst maar eens de simpele vraag beantwoorden of er inderdaad in Amsterdam en aan die Amsterdamse grachten zoiets is als standaard kleuren. Dat is een hele goede vraag. Als je zo door de stad loopt, dan valt eigenlijk op dat of het dan gaat om 17e, 18e, 19e of zelfs 20e eeuwse panden, er toch bepaalde kleuren veel worden toegepast. Ja. En dat gaat dus terug op het historische stadsgezicht eigenlijk van Amsterdam. Ja, we kunnen naar uw pand kijken eigenlijk om die kleuren te achterhalen. Jean-Guy had het al over groen bijvoorbeeld. Ja, we zien hier bijvoorbeeld ons eigen pand, het Aalsmeer de Veerhuis. Daar zie je dat de deur in grachtengroen is geschilderd. Dat is eigenlijk een heel donkere groen, bijna tegen zwart aan. Dat zie je soms ook op de ramen. De kozijnen zijn dan een soort crème wit. Dat noemen we in Amsterdam Bentheimer, een Bentheimer kleur. En dan zien we verder, de bakstenen zijn dan niet geschilderd. Maar je ziet dat de zandstenen onderdelen, net als het hout, worden ook vaak geschilderd dus in zandsteenkleur. Bentheimer noemen we dat. Precies. En om erachter te komen waar dat gestandaardiseer van die kleuren vandaan komt, dan moeten we eigenlijk naar de 19e eeuw. Eigenlijk, nee, begin van deze eeuw. 20e eeuw, moet ik zeggen. Meneer Van Houten heeft dat op zijn geweten, toch? Ja, inderdaad. Is in de jaren 30 was er een bouwinspecteur. Dat was meneer Van Houten. De monumentenzorg bestond nog niet. Hij was een soort avant lettre monumentenzorger. En toen was er al een streven om het historisch stadsgezicht van Amsterdam te behouden. Want in die tijd begon het mogelijk te worden, zoals tegenwoordig, om veel meer kleuren toe te passen. Omdat ja, vroeger werden kleuren alleen maar gemaakt op basis van pigmenten. Dus je had heel beperkte keuze. Maar sinds de industriële tijd zijn alle kleuren mogelijk. En juist voor het behoud van het stadsgezicht vond hij belangrijk om precies aan te geven wat die monumentenkleuren zijn. En hij heeft toen een boekje gemaakt met de monumentenkleuren van Amsterdam. Daar zit dus Bentheimer in. En ook Grachtengroen. En ook een bepaald stoepenblauw heet dat. Dus verschillende kleuren. Hij was eigenlijk de kleurendictator van Amsterdam op dat moment. Nee, en dat is altijd zo gebleven. Nou, hij was geen dictator, want monumentenzorg bestond nog niet. Dus het was louter op basis van overtuiging of overredingskracht. Ja. Die zei van, nou, we houden allemaal van Amsterdam. En laten we er geen poppenkast van maken. Laten we terughoudend kleurgebruik toepassen, zodat dat harmonieuze stadsbeeld in stand blijft. Want dat was het verhaal. Ja, even kort, zijn er nou eigenlijk uitzonderingen? Kun je bijvoorbeeld een andere kleur toepassen dan dat grachtengroen, dat Bentheimer geel, wit? Ja, dat is zeker het mogelijk tegenwoordig. Maar dan moet je kleuronderzoek doen. En dan moet je dus aantonen, hè, dat heeft te maken met de status van het beschermd stadsgezicht, dat die kleur ook echt aanwezig was op dat pand. En in de 17e eeuw was het kleurgebruik veel bonter. Je had bijvoorbeeld rode deuren, ossenbloed, om een voorbeeld te geven. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het streven van het behoud van een harmonieus stadsbeeld, als het ware het kleurbeeld van de 19e eeuw, heeft bevroren. Ja. U bent heel blij, hè, dat het zo is. Ik ben er eigenlijk wel blij om. Juist omdat alle kleuren tegenwoordig mogelijk zijn. En als je het helemaal los zou laten, dan krijg je een heel bont stadsbeeld. En dan wordt het heel schreeuwerig. Nou, we leven in een land dat gisteren nogal van kleuren is verschoten. Maar het Amsterdamse grachtenkleurenpalet blijft altijd hetzelfde. En dat is misschien wel, Django, een geruststellende gedachte. Ja, dat is een hele geruststellende gedachte. Maar ook leuk dat er ook andere opties zijn. Ja, want jij zou wel wat meer variatie willen zien eigenlijk. Ja, ik hou wel van kleur, maar ik snap het wel. Ik snap het wel voor Amsterdam. Oké, nou, een helder antwoord in ieder geval op de vraag. Dankjewel, Marcel Dekker. Ja. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Wat zeg je tegen iemand die je net met succes gereanimeerd hebt en die dus eigenlijk vanuit de dood weer is teruggekomen? Dat leer je niet in de reanimatiecursus, bedacht huisarts Christel van der Winden nadat ze iemand had gered. Christel, ook hier is Ruben Verlangen, heeft veel ervaring met reanimaties, want is ambulanceverpleegkundige en hij is van de Nederlandse Reanimatieraad en houdt zich bezig met richtlijnen voor reanimatiecursussen. Christel, laten we even beginnen met wat er gebeurde. Het was bij jou in de huisartspraktijk dat iemand onwel werd. Ja, dat klopt. Ik was gewoon niet vermoedend mijn speaker aan het doen. En ik hoorde op de gang, help, help. En ik dacht eerst nog dat een collega een grapje maakte. Maar toen ik op de gang tegen de huisarts in opleiding aanbotste. En zij zei, we moeten reanimeren. En toen keek ik in haar spreekkamer. En daar lag op de grond een blonde dame. Paarsje aangelopen. Nou ja, te vechten voor haar leven, te snakken naar adem. Als een soort geoliede machine zijn wij toen gaan reanimeren. Wij trainen dit elk jaar. Ik heb al jarenlang elk jaar dit getraind, maar nog nooit hoeven reanimeren, gelukkig. Nee. We starten borstcompressies, we starten ademhaling. Mijn andere collega had de AED gehaald, die nu op elke hoek van de straat te vinden is. Ja. Die plakt stickers op. Dat ding geeft dan een schok, wat ook echt heftig is om dat zeg maar te zien bij een echt persoon. En we gaan verder met de borstcompressies en de beademing. En op een gegeven moment zien we dat deze paarse dame begint weer. Het gaat wel over kleur vandaag. Die wordt een beetje rood en op een gegeven moment wordt ze roze en op een gegeven moment trekt ze bij. Ze neemt een hap lucht en ze opent haar ogen en ze kijkt mij aan. Ja. En toen zat ik daar. En ik weet ook niet waar het vandaan kwam. Ja, dat weet ik misschien wel. Maar een soort van primaire reactie zei ik, was het mooi waar u was? En ze begint ook gewoon te praten. Dat is natuurlijk ook shocking voor als iemand net gereanimeerd is. Maar ze zegt, nee, het was helemaal donker. Maar toen kwam een engel mij halen. Maar dat was jij. Nou ja, vervolgens komt de ambu binnen en de brandweer. En is het een heel circus. En is deze mevrouw meegenomen naar het ziekenhuis. En ze is gedotterd. En 's middags belt haar man op. Nou, ze zit al naast haar bed een beschuitje te eten. Dus, nou ja, hartstikke succesvol verhaal. Ja, dit is een soort van prettig ontwaken. Ontzettend zo klinkt het. Prettig, ja. En voor jou ook prettig geweest, toch? Ja, enorm. Alleen het was voor mij wel dat ik me besefte van, oh ja, er is dus heel veel gebeurd op dit moment. En ik moest de volgende dag toevallig zelf naar het ziekenhuis voor een controle. En ik zat op de fiets en toen ging er wel heel veel door mij heen. Dat ik dacht van, god, we hebben echt nooit geleerd hoe je hier nou mee om moet gaan. Nee. En ik had wel toevallig een maand daarvoor een college van Pim van Lommel gehad over een nabij de doodervaring. En hij vertelde toen wel, er is heel veel onbegrip. En er wordt heel weinig over gepraat als dit gebeurt met mensen. Ja. Dus ik was toen de dag erna toevallig zelf in het ziekenhuis. En ik dacht, ja, ik doe het gewoon. Dit was niet mijn eigen patiënt. Ik kende deze dame niet. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. Nee. Maar ik ben naar de cardiologieafdeling gegaan. En de verpleegkundige zegt, ik ben huisarts. Ik wil graag even bij deze patiënt kijken. Want die heb ik gisteren gereanimeerd. Nou, loop maar mee. En ze zit daar en daar. Dus ik steek mijn hoofd daar om het hoek van haar kamer. En ze zit gewoon in haar stoel. Een mooie blauwe plek op haar hoofd van het vallen. En ze ziet mij. En ze zegt, mijn engel. En nou, het is zo ongelooflijk bijzonder. Toen dacht ik, nou ja, dit is wel, ik denk dat we hier meer aandacht voor moeten hebben. Ja, want die vraag die je stelde op het moment, hè, die dag daarvoor, dus toen ze weer bij kennis kwam, was het mooi daar? Had je daar, die kwam zomaar in je op. Waar kwam die vandaan, die vraag? Ja, ik denk dat die toch kwam van het college wat ik had gehad van Pim van Lommel over nabij de doodervaring. Daarin vertelt hij heel veel voorbeelden, zeg maar, van mensen. Hè, mensen die het licht zien, tunnelvisies. Mensen die hun hele leven voorbij zien komen. En dat het vaak hele mooie ervaringen zijn, maar ook traumatisch. Dat heb ik denk ik opgeslagen. En ik was denk ik ook gewoon heel nieuwsgierig. Ja, toch oprecht nieuwsgierig ook op dat moment. Ruben Verlangen, je bent ambulanceverpleegkundige. Vaak moeten reanimeren? Ja, vaak wel echt. Ik zit 25 jaar op de ambulance en daarvoor in het ziekenhuis gewerkt. Dus wel regelmatig. Ja. Ja. Dus wij werken op het grensvlak van het leven en het dood. En daar zien we wel veel mensen inderdaad. Ja, ja, zeker. Wat zeg jij tegen iemand die weer bij kennis komt? Nou, het is niet een standaard zin. Net zoals bij een versier is het niet zo dat je een standaard zin kan hebben. Maar ik vind deze wel heel mooi. En eigenlijk, wees gewoon onbevooroordeeld en open naar iemand. Ja. En wat wij in reanimatieonderwijs doen, beschrijven vooral technisch wat je moet doen. Hè? Ja, natuurlijk. Dat is ook heel belangrijk. Maar gewoon het menselijke, het oprecht nieuwsgierig zijn, dus zonder iemand te veroordelen, is denk ik een hele belangrijke. Want diversiteit is ook wel heel groot. Hè? Want is er een soort blauwdruk te geven van hoe mensen die dan weer, die met succes gereanimeerd zijn, hoe die reageren als ze weer wakker worden? Nee, dat is echt heel divers. Het is wat jij beschrijft. Beschrijft dat spectrum is? Hoe breed van het ene uiterste, zeg maar, zo langzaam richting het andere uiterste? Wat voor soort reacties zijn er zo al? Nou, het kan nog tot volledig bewusteloos zijn. Dus iemand die nog niet bij kennis is, maar wel weer bloeddruk heeft en eigen hartactie. Ja. Tot mensen die volledig weer adequaat wakker zijn en goed georiënteerd. Tot mensen die ook heel onrustig zijn of heel erg verward. Dus dat is heel divers. En als je er snel bij bent, dan heb je een grote kans dat iemand, dus je hebt het heel goed gedaan, dat iemand wel weer snel ook weer goed adequaat wakker is. Maar dat is dus heel divers, van die bewusteloos tot adequaat, maar ook heel verward en onrustig. Dus daarom ook een beetje boos misschien? Nou, dat is niet echt gerichte boosheid. Dat is omdat je brein natuurlijk ook zuurstoftekort gehad heeft. En daardoor moet je brein ook weer eventjes op stoom komen. Ja. Heb je wel eens gehoord van, laat me met rust, ik was zo lekker daar? Nou, we moeten ook wel eens, vechten niet, maar wel met onrustige patiënten dealen, ja. Dus ja. Dat gebeurt ze. Ja. Ja. En dat is niet echt agressie van de patiënt zelf. Dat komt gewoon, dat is te verklaren door dat zuurstoftekort van het brein. Ja, precies, ja. Ja. Dat zit er niet in het karakter van de persoon. Nee, of zeker zo. Niet. Nee. Nee. Nee. En omdat het dus zo, de reacties zo breed kunnen zijn, is het dus moeilijk om te bepalen wat de juiste reactie is. Ja, maar ook voor die... Voor die patiënt die zo verward en misschien wat agressief wakker wordt, die moet je dus ook onbevooroordeeld benaderen. Precies. Want het is niet de persoon die dat doet, het is gewoon door zijn medische toestand waardoor dat komt. Mm-hmm. En dan zie je bijvoorbeeld ook met epilepsie. Na een aanval kan iemand, en dan is je brein ook eventjes in kortsluiting gegaan, om het simpel te zeggen. Dan kunnen mensen ook heel verward wakker worden en soms in de broek geplast. Sommige mensen komen zelfs, die worden gezien als een dronken man die in het park loopt. Maar dus benaderen mensen gewoon altijd eigenlijk met een open mind. En open, dat, ja, precies. Mensen houden in allerlei vormen een herinnering over aan het moment dat ze een hartstilstand hadden. Douwe Rekers is zo iemand die een bijna doodervaring heeft gehad. Hij is nu bestuurslid bij het netwerk Nabij de Doodervaringen. Zij doen onderzoek en geven ook veel voorlichting, onder meer aan professionals zoals, ik zeg maar wat, een ambulanceverpleegkundige of een huisarts. Douwe vertelt over zijn ervaring en geeft meteen wat tips mee. Nou, het is zo. Ik was 19-jarig leerling monteur, dakdekker. En ik werkte bij een loodgietersbedrijfje in Sneek. Wij moesten op 1 november 1978 een dak dekken bij de toen nog Nederlandse Middenstandsbank. En bij die Nederlandse Middenstandsbank dan moesten we ongeveer een meter of 10 moesten omhoog. Dus we hebben een maximaal 12 meter houten ladder uitgeschoven. En als ik bijna boven ben, hoor ik onder mij de ladder breken. En ik val met ladder, met ladder en rol compleet naar beneden. En vrij kort daarop ben ik ergens anders. Ben ik in een onnoemelijke wereld. Een fantastische mooie wereld. Hele mooie geluiden, hele mooie kleuren. En er was alleen maar licht. Het was een ruimte van onbaatzuchtige liefde die mij in zijn greep hield. Dan kom ik tot de ontdekking dat er iemand naast me staat. En die zegt tegen mij, hey, hallo, leuk dat je er bent, maar je houdt er wel even rekening mee dat je weer terug gaat. Nou, ik zeg, dan heb je het niet goed begrepen, want ik ga niet meer terug. Dan staan we dus in het ziekenhuis. Ik zie de operatietafel zie ik staan. Daar sta ik een tijdje vanaf nog. Die gids die boven bij me was, die was nu ook bij me. Die stond op het voetereind en die zegt, nou, ga er maar weer in. Nou, op dat moment komt er op de uitslagkamer een verpleegster naar me toe. En die probeer ik te vertellen wat mij ondanks al die pijn toch iets moois had ik had meegemaakt. Nou, ze ziet, het lijkt wel of ze water ziet branden en wordt een beetje in paniek. En misschien had deze man te veel klappen gekregen, waardoor hij heel goed in de war was geraakt. Maar ik heb wel op dat moment bij mezelf gedacht, hier praat ik nooit weer over. Ongeveer 27 jaar. Heb ik het helemaal weggedrukt. Onlangs nam iemand nog contact met me op en zijn omgeving reageerde op dezelfde manier van het zal wel zuurstofgebrek zijn geweest. En mijn advies zou zijn in dit geval, laat ze praten, laat ze het verhaal vertellen. Maar kijk, over het algemeen is het zo, dan hebben ze iets beleefd en daar willen ze soms niet direct over praten. Ze zijn soms zelfs mensen die terugkomen, die worden boos. Ze had mij daar gelaten, waarom haal je me nou weer terug? Dat gebeurt heel veel. Ja, en dan die hulpverlener, die doet natuurlijk zijn uiterste best om die mensen weer tot leven te krijgen. En die je terughaalt, die is dan boos op je. Ja, dat soort dingen ook. Ja, begrijp dat er ook pijn en ongemak is. Aannemen dat het verhaal wat ze vertellen, dat het wel echt is. Want dat is echt. Die beleving is echt. Douwe Rekers over zijn nabijde doodervaring. En wat hij daar zegt is natuurlijk belangrijk. Hè? De beleving is echt. Het gaat er niet om of je gelooft in dat soort verschijnselen. Maar dat je het niet meteen beoordeeld laat staan veroordeeld, Christel. Zou jij als huisarts aan zo'n advies al iets hebben gehad, bijvoorbeeld? Ja, ik denk het zeg maar bewustzijn van het feit dat er dus een grote groep mensen iets heel transformerend ervaren op zo'n moment. Ja. Als je daar bewust van bent en daarvoor open staat en alleen al gewoon weet van oh, ik moet daar gewoon eens naar vragen. dat al heel helpend is. Ja. Ja. Vragen is al wat anders dan iets vinden op zo'n moment, ja. Kan ik me voorstellen. Ja, vertel eens, wat heb je beleefd? Hoe was het? Ja. Ja. En waar ik vooral meer behoefte aan zou hebben, zeg maar het moment zelf, hè, dat iemand bijkomt. Want de reanimatiecursus, die houdt ook gewoon op. Die stopt. Mm-hmm. Ja. Op het moment van of er is hartslag of niet. Ja, ja. En dat ik denk, maar er is eigenlijk nog veel meer. Na de hartslag. Ja. Die weer komt. Wat doe je? Ja, precies. Maar reanimatiezorg is meer dan alleen maar pompen en blazen. Precies. Het is ook hier aandacht voor hebben. Hè? Want ook ambulancezorg is niet alleen maar, of huisartsenzorg is niet alleen maar de medische kant, maar juist ook die menselijke kant. Dus, zeker. Ja. Dat is, past hier ook bij, denk ik. Ja. Maar is het lastig, Ruben Verlangen, is het voor jullie, je bent in eerste instantie met de medische wetenschap natuurlijk bezig en de techniek van het reanimeren. Is het lastig om die ruimte te geven aan iets wat niet per se wetenschappelijk is bewezen? Hoe je daarmee omgaat? Ja, we zijn natuurlijk in geneeskunde heb je vooral een wetenschappelijke benadering, dat klopt. Maar ja, er is meer. En dat is, ik heb ook wel een patiënt gesproken die zo'n uitredenervaring had. Die gewoon letterlijk kon vertellen wat er gebeurd is bij een reanimatie. En dat is natuurlijk heel gek, dat kan ik niet verklaren. Mm-hmm. Maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee, dus, nee. Maar we zijn natuurlijk altijd wel de neiging om die wetenschappelijke kant daarvan te bekijken. Ja. Maar het is ook gewoon goed om die menselijke kant te bekijken en gewoon oprecht nieuwsgierig te zijn. Ja. Jantien Westerveld, is het iets voor u, zo'n cursus, een reanimatiecursus? Nee. En dan ook, zeg maar, als het goed afloopt, hoe je dan omgaat met degene die weer wakker wordt? Dat eerder. Ik moet altijd denken dat mijn zus arts was. En als ze met de ziekenhuisverhalen terugkwam, dan ging ik even de kamer uit. Oh. Maar te heftig? Ja, vond ik te heftig. Ah, ja. Ja, vond ik veel te heftig. En, maar ik kan me heel goed voorstellen, want dit zijn eigenlijk vaak onderwerpen die toch een beetje taboe zijn. Ik heb er dus zelf geen ervaring mee, maar wel veel ervaring met rouwverwerking. En daar spelen eigenlijk iets, hè, van dat er gewoon niet over gesproken wordt. Nee. Terwijl het enorm belangrijk is om zo'n onderwerp wel te bespreken. Ja, dat je een beetje voorbereid bent, hè, als het zover is, hoe je daarmee om moet gaan, dat je je daartoe verhoudt. Ruben Verlangen, jij stelt dus richtlijnen op voor reanimatiecursussen, en die gaan dan inderdaad vooral over het technische aspect. Hoe zou je dit nou in een cursus op kunnen nemen? Deze hoe ga ik om met het moment dat diegene weer bij kennis komt? Nou ja, dus inderdaad geen blauwdruk te geven, maar wel, je kan wel gewoon die menselijke kant benadrukken. En wij zijn nog professionals, hè? Maar die doen ook heel veel mensen als burgerhulpverlener. Dat zijn gewoon. Zeker, want die dingen hangen overal, die apparaten. En dus ik denk ook daar gelukkig dat het goed is voor om aan te geven dat je niet alleen technisch hulp verleent, niet alleen de reanimatie doet, wat heel mooi is. Ja. Maar ook dus als iemand wakker wordt, die menselijke kant dat zien. Maar ook bijvoorbeeld die familie opvangt. Hè? Dus er zijn meer dingen die je kan doen dan alleen het reanimeren aan zich. Dus ik denk dat goed is om ook in de cursus wel mee te geven. Dat er meer is dan alleen het technische deel. Ja, en dan meer als een soort bewustwording, dat je dat tegen de cursisten zegt. Ja, maar ook dat je weet dat er dus verschillende verschijningsvormen kunnen zijn, waar we het net over hadden, van verwardheid tot die bewusteloosheid. En ook dus dit soort ervaringen. Dus dat je oprecht nieuwsgierig bent en dat je ook aandacht hebt voor diegene die precies. En daar enigszins op voorbereid bent. Ik kan bent. Me ook juist voorstellen in het traject daarna, hè, wat je ook noemde, dat je gewoon de dag daarna terug bent gegaan. Dat mensen ook daarna heel erg behoefte hebben om er juist wel over te praten en er niet 27 jaar te verstoppen wat er gebeurt. Zeker. Dus dat is natuurlijk bizar. Ja, ja. Maar ook dat zal heel erg variëren, denk ik, per geval. Goed dat we het er even over gehad hebben. Dankjewel. Spraakmakers. Stop. Woord. En de zon. Nederland. Gaat weer schijnen in Nederland. Heel mooi voor Nederland. Inwoners van Nederland. Dat die kan zien dat er heel veel gaat veranderen in Nederland. Dit land, op dit prachtige Nederland. Ik feliciteer het land ook bij deze. Behouden van ons land. Nederland. Behouden van jullie en van onze inwoners. Nederland. Nederland. Die Nederlanders. Nederland. En ik beloof Nederland. Prachtige Nederland. Behouden van ons land. Het is onze land. Het is ons land. Nederland wordt weer van ons. Ik vind het rampzalig. Om jullie vertrouwen waar te maken. In het centrum van de macht. En de zon gaat weer schijnen in Nederland. Stop. Hij wordt 80. Ik doe de lichten uit. En de kamer wordt nu donker. Een straatlantaarn buiten geeft wat licht. Boudewijn de Groot is onze gast. Als taalschat over de liefde van Dusca Meising. Nu opgenomen in een ABC voor lesbische literatuur. Dichteres Astrid Lampe krijgt 23 mei aanstaande de PC Hoofdprijs. Ze komt eerst bij ons. René Appel bespreekt de TNA van Roelof Hemmen. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Het is nu Banken 10-daagse. Maak iedere dag kans op een gratis bank. En profiteer 10 dagen lang van 10% korting op bijna alle banken. Kijk op montel.nl voor de hele collectie. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Auto hard van Nederland. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Nu tot €3500 voordeel bij Hedin Automotive. Tweede Pinksterdag geopend. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizen sale op nrv.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1, 11 uur. Johan de Zwart. Jean-Guy McCroy was stom verbaasd dat muziekles op school hier in Nederland niet net zo vanzelfsprekend is als in zijn jeugd in Suriname. En dat moet anders. Hoe, bespreken we zo meteen. Nu eerst dodelijke schoten vanochtend in de Franse stad Rouen. Meer daarover in het NOS Journaal met Gert Kluuk. De Franse politie heeft vanochtend in Rouen een gewapende man doodgeschoten die een synagoge in brand probeerde te steken. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Contact nu met correspondent Frank Renaud. Frank, wat is er tot nu toe bekend? Om 6:45 vanochtend kwam er bij de politie in Rouen een alarmmelding binnen. Ze zijn toen naar de synagoge van Rouen gegaan omdat daar rook was gezien. Toen die agenten daar eenmaal waren aangekomen, troffen ze daar een man aan. Die zou gewapend zijn met een mes en een ijzeren staaf. En hij probeerde één van de agenten in ieder geval aan te vallen. Toen hebben de agenten het vuur geopend. De man werd verwond en overleed daarna aan zijn verwondingen. De burgemeester heeft zojuist iets meer details gegeven over wat die man daar deed. Hij zou geprobeerd hebben via een vuilnisbak de synagoge binnen te komen en heeft daar een soort van molotovcocktail naar binnen gegooid. En dat heeft tot brand geleid en ook voor enorme brandschade binnen in de synagoge gezorgd. Het was vroeg vanochtend. Waren er al mensen binnen? Nee, voor zover we weten op dit moment niet, was er op dat moment niemand in de synagoge binnen en er zijn ook geen verdere slachtoffers gevallen. De politie was er snel. Heeft het er ook mee te maken dat de politie op scherp staat vanwege de komende Olympische Spelen? Nou, daar zijn geen concrete aanwijzingen voor. Waar wel vaak naar wordt verwezen is het gespannen klimaat in Frankrijk door de oorlog tussen Israël en Hamas. Sinds oktober is er een flinke stijging van het aantal antisemitische incidenten geweest in Frankrijk. En begin deze maand zijn er ook hier protesten geweest op verschillende universiteiten tegen het optreden van Israël in Gaza. En zijn er al reacties op de gebeurtenis in Rouen? Ja, die komen langzaam binnen nu natuurlijk. Vol afschuw zijn de meeste reacties. De burgemeester van Rouen zei bijvoorbeeld dat geweld tegen de Joodse gemeenschap hetzelfde is als geweld tegen Frankrijk als land. En daar sprak hij zich natuurlijk fel tegen uit. En binnen de Joodse gemeenschap wordt vooral dank uitgesproken aan het adres van de politie, omdat die zo snel en effectief zijn opgetreden, zoals ze zeggen. Correspondent Frank Renaud. Quincy Promes is onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai, meldt het Parool. De onder meer voor drugshandel veroordeelde voetballer zou het proces over zijn uitlevering naar Nederland in vrijheid mogen afwachten. Promes werd eerder dit jaar bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor cocaïnehandel. Eerder werd hij in Nederland ook al veroordeeld tot een celstraf voor het neersteken van zijn neef. De oud-Ajaxiet wist tot nu toe uit handen te blijven van justitie, omdat hij speelt en woont in Rusland. In maart werd hij tijdens een trainingskamp in Dubai opgepakt na een verkeersongeluk. Nederland diende erop een uitleveringsverzoek in. Heerenveen heeft Robin van Persie aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal begint in Friesland aan zijn eerste club als hoofdtrainer, waar hij voor 2 seizoenen tekent. Hij volgt Kees van Wonderen op, een andere oud-Feyenoorder, nadat hij zijn contract niet had verlengd. In de Gazastrook zijn de eerste hulpgoederen afgeleverd die via een tijdelijke haven het gebied zijn binnengekomen. De noodhaven is de afgelopen weken aangelegd door de Amerikaanse strijdkrachten. Hulp over zee is overigens maar een fractie van wat de bevolking nodig heeft. Zo'n 300 huishoudens in Binninghuizen zitten al weken regelmatig urenlang zonder stroom, meldt Omroep Flevoland. Het transformatorhuisje in de wijk is overbelast door de grote hoeveelheid teruggeleverde energie van zonnepanelen, zegt een woordvoerder van netbeheerder Liander. De netbeheerder zegt zo snel mogelijk een nieuwe transformator neer te zetten. En bij een Poolse supermarkt in Culemborg is vannacht een plofkraak gepleegd. De geldautomaat is uit de gevel geblazen en de ruiten van de winkel liggen eruit. Ook is er veel schade aan producten in de Poolse supermarkt en aan fietsen die buiten stonden. Volgens Omroep Gelderland zijn 2 mensen gevlucht na de plofkraak. In China zijn maatregelen genomen om de huizenmarkt te helpen. Het toestaan van lagere hypotheekrentes en het verlagen van de aanbetaling voor de koop van een huis moet voorkomen dat de crisis nog groter wordt. Correspondent Gary van Pinkster. Gary, waarom zijn deze maatregelen nodig? Nou, de huizenmarkt zit in China al een hele tijd in het slop. En dat komt eigenlijk door ook overheidsmaatregelen in oorsprong die eigenlijk de huizenbubbel wilde doorbreken. Maar daarmee is dat is heel goed gelukt, zou je kunnen zeggen. Want daarmee is die huizenmarkt erg in het slop geraakt. De huizenprijzen zakken alleen maar. Dus het was echt nodig om wat te doen. En dit is dan wat ze nu besluiten. Het is een vrij grote ingrijp. Ja, de huizenprijzen zakken. Dan zou je zeggen, dan gaan meer mensen een huis kopen. Ja, behalve dat mensen die huizen niet per se ook al kochten om in te wonen, maar vaak ook als tweede of derde huis als belegging. En of ze nu wel die huizen gaan kopen is ook de vraag. Want zijn de huizen daarvoor dan al echt goedkoop genoeg? Blijft dat ook een goede investering? Of vertrouwen mensen die hele markt sowieso niet meer en kopen ze niet? Maar wat de overheid nu ook doet is zelf huizen gaan opkopen, zodat ze die kunnen gaan beschikbaar stellen aan mensen om dan een soort in huizen te hebben voor mensen met lagere en middeninkomens, zodat die ook toegang krijgen tot die huizenmarkt. Want dat hadden ze tot nu toe eigenlijk nauwelijks. En de Chinese overheid wil dus niet dat de huizenmarkt instort. Is de kwakkelende huizenmarkt eigenlijk een indicatie van hoe het gaat met de Chinese economie? Nou, het draagt in ieder geval niet bij aan de Chinese economie. En het is ook wel een teken dat mensen inderdaad vooral ook niet meer zo heel erg veel vertrouwen hebben in de economie. Niet meer zo makkelijk daarin durven te investeren. Vroeger dacht elke Chinees dat als je een huis kocht, dat het altijd alleen maar duurder kon worden. Dat het alleen maar meer waard kon worden. En nu blijkt dat dat niet zo is. En ja, het is heel moeilijk voor de Chinese overheid om ook het vertrouwen in die economie terug te brengen. En om ook daarmee het vertrouwen in de huizenmarkt terug te brengen. Correspondent Gary van Pinksteren. Frankrijk stuurt 1000 extra agenten naar Nieuw-Caledonië, een overzeesgebied van Frankrijk ten oosten van Australië. Op het eiland wordt al dagen gereld en geplunderd. De inheemse bewoners van het eiland zijn boos over het plan om Fransen die 10 jaar in Nieuw-Caledonië wonen ook stemrecht te geven. Nu geldt dat alleen voor iedereen die daar al ruim 25 jaar woont. Frankrijk past de regels aan, naar eigen zeggen, om het eiland democratischer te maken, maar de inheemse bevolking vreest dat ze zo minder invloed krijgt. Het weer bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Later vandaag meer buien. Vooral in het zuiden van Limburg kan het flink regenen. In het noorden wordt het maximaal 20 graden, in het zuiden rond de 15. Het weekend verloopt wisselvallig met de meeste zon voor het noorden. Maximaal dan 19 graden. Dankjewel, Gert. De files, Tim Schaap. Het is best een lijstje, ja, nog. Jazeker, het begint hier en daar wat drukker te worden. Dat komt ook mede vanwege het lange weekend dat eraankomt. Onder andere de A1, typische vakantiedrukte eigenlijk. Op de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroe en Hoevelaken. Nu nog 5 tot 10 minuten vertraging. Wordt ongetwijfeld meer. Ook de A58 komt in beeld richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel. 10 minuutjes extra. En tot slot in beide richtingen file op de A73. De weg tussen Nijmegen en Maasbracht. Trimis bij Malden. Daar gebeurde een ongeluk waardoor in beide richtingen één rijstrook dicht is. De vertraging is 30 minuten. Omrijden kan via Eindhoven over de A67, de A2 en de A50. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. levenzonderbril.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Het is 11:11. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welke royal viert vandaag haar 53ste verjaardag? Ik zou heel graag veel meer willen dansen hier in Nederland. Ik heb zomaar het gevoel dat Jantien en Jean-Gu deze royal behoorlijk goed kennen. Tegen 11:30 gaan we het onthullen en krijgt u het antwoord. Hier aan tafel, huisarts Christel van der Winde en Ruben Verlangen van de Nederlandse Reanimatieraad. Met hen sprak ik net over hoe je omgaat met iemand die je na een reanimatie terughaalt uit de dood. En onze spraakmaker Jean-Gu Macrooy is er natuurlijk ook nog, samen met Jantien Westerveld, directeur van Meer Muziek in de Klas. Gaan we het hebben over, uiteraard, muziek in de klas. Want muziek en cultuur in de klas zorgen echt voor meer gelijkheid tussen kinderen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat vandaag verschijnt. Jantien, jullie wilden graag dat dit onderzocht werd. Waarom is dat zo belangrijk? Het is ongelooflijk belangrijk dat je dit ook wetenschappelijk kunt aantonen. Ik zeg zelf altijd, als je kinderen bezig ziet met muziek of met dans of met andere cultuurvormen, dan zie je meteen dat ze iets heel bijzonders beleven. Maar we leven in een tijd dat bewijsmateriaal gewoon heel erg belangrijk is. En we zijn ongelooflijk blij met deze nieuwe literatuurstudie die Mark Mieras, wetenschapsjournalist, voor ons gemaakt heeft. Omdat daar eigenlijk weer door de bundeling van artikelen die hij hiervoor bestudeerd heeft, de plaats van het kunst- en cultuuronderwijs eigenlijk opnieuw moet worden bekeken, zou je kunnen zeggen. Ja, je zegt bewijsmateriaal. Dan denk ik, hoe onafhankelijk is dit onderzoek gedaan? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je ook graag wil bevestigd zien dat muziek belangrijk is. Dat is natuurlijk mooi als dat eruit komt. Ja. Maar door natuurlijk heel veel verschillende onderzoeken gewoon wereldwijd te bestuderen en te kijken wat daarover staat, wat de rol is van de kunstvakken op het leven van kinderen en jongeren. Dat geeft een toch wat objectiever beeld. En dat is denk ik ook heel erg nodig. Ja. En het is heel erg mooi dat daar eigenlijk uitkomt dat juist voor kinderen die in achterstandssituaties opgroeien, het bezig zijn en zich kunnen ontwikkelen door middel van kunst en cultuur nog veel en veel belangrijker is dan voor kinderen en jongeren in het algemeen. Ja, want dat blijkt dus inderdaad, hè, dat het kansengelijkheid vergroot tussen kinderen. Hoe komt dat? Hoe werkt dat? Kun je dat uitleggen? Nou, er zijn verschillende elementen gewoon heel erg belangrijk. En het gaat er heel erg over dat het actief met kunst en cultuur bezig zijn, het maakt dat je veel hoopvoller in het leven staat. En dat is eigenlijk een randvoorwaarde om gewoon succesvol te kunnen zijn. Ja. Je ziet nu bij kinderen die in een milieu opgroeien waar gewoon alles en nog wat vanzelfsprekend is, die hebben gewoon veel meer zelfvertrouwen, die hebben veel meer hoop, veel meer perspectief. Ja. En juist kinderen die onder de armoedegrens leven bijvoorbeeld, die hebben dat gewoon absoluut niet. Ja, dus bezig zijn met muziek vergroot je je zelfvertrouwen ook? Ja, omdat je heb net een heel mooi liedje gezongen, gespeeld, waar dan ook op. Dat geeft je een goed gevoel en dus vergroot je zelfvertrouwen. Moet ik hem zo simpel? Nou ja, ik denk dat als je uit een situatie komt waar je niet zo heel veel kansen krijgt, dat vertaalt zich terug naar de schoolprestaties. Ja. En dan ben jij altijd degene die iets niet kan. Bij kunst- en cultuurvakken komen hele andere dingen naar voren. En het blijkt dat kinderen uit deze specifieke groep daar juist vaak weer veel beter in zijn. Dus dat geeft hen het idee van wij tellen ook mee, wij kunnen ook iets. Dat geeft je zelfvertrouwen en dat geeft je dus op de lange termijn de hoop en het perspectief dat je mee kunt tellen in de maatschappij. Dat is een ander soort prestatie eigenlijk dan de reguliere cijfercultuur waar we in zitten. Ja, en je ziet dat ons onderwijs natuurlijk heel erg op de westerse filosofie gebaseerd is. Terwijl als je meer kijkt naar een holistische aanpak van het onderwijs, dat je vaak veel betere resultaten krijgt. Ja. En dat blijkt eigenlijk uit dit onderzoek. Ja. Jean-Gu, jij kwam al vroeg in aanraking met muziek in Suriname. Ja, zeker weten. Even als we naar de kleine Jean-Gu teruggaan, hè, als kind. Mm-hmm. Wat heeft dat bij jou gedaan? Hoe ging dat bij jou thuis? Hoe ging dat bij mij thuis? Nou, is sowieso ouders die erg houden van muziek. Dus er was altijd muziek thuis of op de weg naar school. Mijn moeder maakte ons zingend wakker en bracht ons zingend naar school. En zong als we naar bed gingen ook een liedje. Dus het was altijd om ons heen. Ja. En verder had ik natuurlijk op school ook wel. Dat is een belangrijk onderdeel. Toen ik in aanraking kwam met muziek in de klas, was ik best geschokt dat eigenlijk het niet iets was. Dat muziekonderwijs niet verankerd was hier in Nederland. In het schoolsysteem. Omdat ik dat in Suriname wel kende. En dat heeft heel veel voor me betekend. Ja. Weet je? Zeggen wat dat dan met jouw ontwikkeling, hè? Hoe die heeft geholpen? Ja, zeker. En ik denk dat ik toch weer ook dan refereer naar het artikel. En hoopvol zijn. Er komt in naar voren dat. Dat je om hoopvol te kunnen zijn als kind moet je positieve sociale contacten hebben om je heen. En je moet zelfvertrouwen hebben. En ik heb altijd zelf ook die hoop gehad. En ik zie nu ook het verband tussen met de manier waarop ik ben opgevoed. Ik heb altijd de ruimte gehad om me uit te drukken. Om nieuwsgierig te mogen zijn, om creatief te mogen zijn. Ja. En dan ga je denken in mogelijkheden en niet in belemmeringen of obstakels. Dat is wat muziek doet. Zeker de creatieve uitingen, het kunst beoefenen. Mm-hmm. Het triggert je creativiteit, het triggert je het vermogen om jezelf te kunnen sturen. En ik moet gewoon terugdenken aan dat ik 10 jaar terug naar Nederland toe kwam om een carrière in de muziek na te jagen. En dat ik heel hoopvol was. Er was geen geld, maar ik dacht wel in mogelijkheden. Ja. En ik heb, ik heb schilderijen gemaakt en verkocht. Ik heb opgetreden. Ik heb allemaal manieren bedacht om toch dat doel te bereiken. En dat is wat kunst of eigenlijk doet. Ja, zeker. En ik denk, wat je ook in het artikel leest, is dat het verschil tussen kinderen die komen uit welvarende gezinnen en kinderen die komen uit gezinnen met een wat lagere sociaal-economische status. Mm-hmm. Dat die kinderen vaak iets minder zelfvertrouwen hebben, minder hoop hebben. En ook een beetje stagneren als iets niet lukt. Ja. En ik denk dat omdat in kunst het meer gaat over samen dingen doen, elkaar ondersteunen, nieuwsgierig zijn, experimenteren, het minder gericht is op het competitieve op school, van de hoogste cijfers halen, dan triggeren het toch andere dingen, eigenlijk andere talenten in die kinderen, waardoor ze, de skills ontwikkelen. Precies, om verder te komen. Het doet iets met je brein, hè? Muziek en andere kunstvakken. Mm-hmm. En daar weet hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder als geen ander hoe dat werkt. Goedemorgen, meneer Scherder. Goedemorgen. Ja, wat gebeurt er nou met dat brein, hè, als kinderen muziek maken? Kunt u dat uitleggen aan deze leken hier aan tafel? Ja, zeker. Het is natuurlijk zo, vooral met muziek maken, maar het geldt ook voor zingen. En dat geldt in het algemeen zeker ook voor kunst en cultuur. Kijk, je activeert natuurlijk een aantal netwerken die te maken hebben met, als je muziek maakt bijvoorbeeld, van hoe ga ik dat allemaal bij elkaar brengen? Hè? De motoriek, het notenlezen, de klanken die je verwerkt, hè? Dat moet iets moois worden. En dat zijn netwerken die ook heel erg helpen bij het reguleren van je emoties. En daar bedoel ik mee dat we allemaal wel emoties kennen als angst of zorgen, depressie, somberheid. En daar hebben we ook een controle op. Nou, diezelfde netwerken die je activeert door bijvoorbeeld met muziek bezig te zijn, maar ook als je schildert of knipt of boetseert, mm-hmm. dus met kunst en cultuur in het algemeen, dan activeer je precies diezelfde netwerken die je ook helpen om juist die, zeg maar, sombere gevoelens of angstige gevoelens, om die onder controle te krijgen. Ja. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Want u gaf zelf al aan, het is natuurlijk ook heel belonend, hè, dat je, want je merkt, hè, met muziek maken of met kunst bezig zijn, dat je ook denkt, dat lukt me, wat leuk. Ja. En dat goede gevoel, zoals u het zei, dat is het beloningssysteem wat actief wordt. En dat systeem helpt ook met dat gevoel van, hé, ik kan dingen. En dat geeft hoop. Zoals Mark Mierens dat beschrijft in zijn artikel. En die hoop, hè, dat geeft natuurlijk ook weer uitzicht op, misschien kan ik ook wel andere dingen goed doen. Nou speel ik even advocaat van de duivel. Ik had ooit pianoles. En dan moest ik oeverloos uit een kabouterboek oefenen. En dat ging helemaal niet. En ik werd woedend. Dus bij mij heeft het eerder de andere kant op gewerkt. En leidde tot grote frustratie. Ja. Ja, dat is waar. Maar de scherpte van de vragen die u nu stelt, de scherpte van de vragen die u stelt, heeft toch een basis gevonden, denk ik, in die pianolessen vroeger. Ja. Oké, dus ik heb er toch wat aan gehad. Wat en misschien nog leuk, voordat ik het vergeet te zeggen, maar is dat die netwerken, die een rol spelen waar we het nu over hebben met muziek en kunst en cultuur, dat zijn ook de netwerken die betrokken zijn bij rekenen en taal. Om dat punt nog maar eens te maken. Een zenuwcel wil heel graag steeds net iets anders worden aangestuurd. Mm-hmm. En dat is, als je dit terugbrengt in het onderwijs, de kunst, de cultuur en muziek dus, dan activeer je juist die zenuwcellen die ook bezig zijn met rekenen en taal. Is dit het moment om dat te doen? Nou, echt wel, want rekenen en taal is het de afgelopen jaar niet heel goed meegegaan. Nee, dus het ondersteunt dat ook nog eens een keer. Dat, hè, wat we dan formeel belangrijk vinden. Juist. Ja. Jantien Westerveld? Ja, eigenlijk gaat kunst en cultuur educatie daar dus aan vooraf. Voordat je überhaupt in staat bent en ontvankelijk bent om te gaan leren, moet er eerst iets anders gebeuren in die hersenen. Want als jij heel somber bent en denkt, ik kan het toch allemaal niet, het is allemaal voor mij niet weggelegd, dan gaan die sommen en die dictées, die gaan dan ook niet. Dus eigenlijk blijkt uit deze literatuurstudie dat je de plaats van kunst en cultuur gewoon heel anders moet zien. Mm-hmm. Dat je dat eigenlijk als basis moet nemen en daarna kun je, zijn kinderen ontvankelijk voor andere leerstof. Ja. Nou, Jean-Cu, je kunt aan de bak, hè? Je kunt de scholen langs, toch? Als docent, bijvoorbeeld, of als inspirator. Dat kan, ja. Ga je dat ook doen, of niet? Ga je dit op de een of andere manier nog vormgeven? Ik moet zeggen, ik kom uit een familie met veel docenten en leerkrachten. En ik dacht altijd, dat is niets voor mij. Maar afgelopen tijd wel vaker workshops gegeven en dat soort dingen. Ja. En het is gewoon heel fijn om die kennis over te dragen. Dus ja. Ik kan me dat voorstellen. En ik kan me voorstellen dat je dan ook veel plezier merkt bij kinderen, toch? Zeker. Wat natuurlijk zeker weten. Dit pleidooi helemaal ondersteunt. Ja. Erik Scherder, ik ga u alvast bedanken. Fijn dat u even tekst en uitleg heeft willen geven. Graag gedaan, zeker. Ja, fijne dag. Jantien, een beter pleidooi kun je eigenlijk niet krijgen. Jullie zetten al jaren in voor meer muziek in de klas. Jullie hebben ook zorgen om het aanbod voor kinderen naast schooltijd, hè? Dus buiten school. We hebben het nu vooral over in de lessen. Wat zou je daarover willen meegeven? Nou, daarom zijn we eigenlijk gekoppeld aan het programma Scholen en Omgeving vanuit het ministerie van Onderwijs. Om juist kinderen in achterstandssituaties, juist ook in die naschoolse tijd, perspectief te bieden om zich door te ontwikkelen op kunst en cultuur. En dat gaat dus ook breder dan alleen muziekonderwijs. En dat vind ik een heel erg mooie ontwikkeling, omdat je ziet dat dat anders bepaalde groepen in onze samenleving uitgesloten zijn van de toegang tot kunst en cultuur. Ja, maar je moet thuis wel de ruimte hebben, toch, voor die kunst en cultuur, om daarmee in aanraking te komen. Ja, maar als je het überhaupt niet hebt leren kennen, dan kom je aan thuis iets doen niet toe. Nee. En wat natuurlijk ook heel erg blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld, is dat je door muzieklessen je gehoor veel beter aanscherpt en daardoor ook gewoon in een rumoerige situatie gewoon veel beter uit de voeten kan. En zo, dat zijn natuurlijk echt vaardigheden die voor alle kinderen heel belangrijk zijn, maar juist voor kinderen die onder slechte omstandigheden opgroeien. Ja, goed. Allemaal argumenten voor meer kunst en cultuur. Jantine Westerveld, directeur van Meer Muziek in de Klas, en Jean-Guy Macroy, dank jullie wel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Vrijdag, ontknopingsdag, zeg ik dan altijd. En die gaan we beleven met Erik Hoegee uit Doetinchem. Goedemorgen, welkom. Hey, goedemorgen. Ja, even kijken. In het dagelijks leven ben je werkzoekend. Je bent veel aan het klussen op dit moment. En als hobby zit je in een coverband. Over twee weken weer een optreden. Wat is je favoriete nummer om te coveren? Het is een mix van Seven Nation Army en Sweet Dreams. Oké. Ja. Nou, Jean-Guy. Ook jouw repertoire. Ik zou wel willen horen die mensen. Ja. Nou, dan moet je een keer langs gaan. Waar speel je over twee weken? Dat is in Weel. In Doetinchem in de buurt. Oké, goed. En de band heet Red Rocks met een X. Red Rocks met een X. Staat genoteerd. We gaan nu de quiz spelen. Er staan 48 punten neergezet door Rob Weustink uit Lonneke. Aan jou de schone taak om aan Diggelen te slaan. Die ik doe mijn best. Komt jou. Hebben jullie wat met het geloof of helemaal niks? Nee, maar ik heb er ook niks tegen, hoor. Er gaan steeds minder mensen naar de kerk. Steeds minder Nederlanders zijn gelovig. Kennen jullie iemand die zwaar gelovig is? Ja, vooral het aantal katholieken neemt af. Communie heb ik gehad, vorms heb ik gehad. Nee, eigenlijk niks meer mee gedaan. En nu, voel je je nog gelovig? Nee. De ontkerkelijking in ons land zet door, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vraag 1. Hoeveel procent van de Nederlanders behoorde vorig jaar volgens deze cijfers tot een geloofsgemeenschap? 42%. 10 jaar eerder was met 53% nog meer dan de helft van de Nederlanders gelovig. Het aantal moslims is van 5% naar 6% wel gestegen. Vraag 2. Welke geloofsgroep gaat relatief gezien het vaakst naar een gebedsdienst? Moslims, denk ik. Nee, dat zijn de protestanten. Van alle protestante bezoekers, 33% wekelijks de kerk. Ter vergelijking, onder de Rooms-Katholieken is dat maar 6%. In vraag 3 krijg je een fragment te horen. Luister even hiernaar. Het WK voetbal voor vrouwen wordt in 2027 niet in Nederland gespeeld. Our diverse home is ready and the doors are open. And the winner is... Who is the winner? Oftewel, waar wordt het WK voetbal voor vrouwen in 2027 wel gehouden? Brazilië. Kreeg 119 stemmen op het FIFA-congres in Bangkok. En de combinatie van Nederland, België en Duitsland slechts 78. Vraag 4. Voor de hoeveelste keer wordt een WK voetbal voor vrouwen georganiseerd in Zuid-Amerika? Afhankelijk hoe je telt, is het de tweede keer. Het is, ik heb hier staan de eerste keer. En bij de mannen ligt dat anders. In 1930 werd het eerste WK voetbal gehouden in Uruguay. En om die 100ste verjaardag te vieren worden op het WK in 2030 3 wedstrijden gespeeld in Zuid-Amerika. Om daarna het WK af te maken in Europa en Marokko. Ja, het informele WK werd gehouden in 1968 in Mexico. Oké. Goed, ik kijk even naar de jury wat die hiermee gaan doen. Vraag 5. We horen zo wat dit gaat betekenen voor jouw score. In vraag 5 krijg je weer een fragment te horen. Wie is hier aan het woord? De huren worden niet verlaagd, dat was beloofd. De AOW-leeftijd zou naar 65 gaan, dat is beloofd, is niet gedaan. En op die vlakken zie je gewoon het minimumloon. Wordt nog een keertje verlaagd zelfs. Nou, zo kun je een tijdje doorgaan. Die meneer van SP, Jimmy, achternaam ben ik even kwijt. Daar gaat het nou net om. Die moeten we wel hebben, die achternaam. Probeer nog één keer. Jimmy... Bos? Nee, Dijk. De SP-leider mocht gisteren, net als alle andere politieke kopstukken, uitvoerig reageren op het verschenen coalitieakkoord. Zijn we aanbeland bij die vervolgvraag? Dat is vraag 6. Daar zijn twee varianten van, zoals je wellicht weet. Namelijk de makkelijke, die levert 1 punt op. En de moeilijke, die levert 2 punten op. Dat doen we moeilijk. We doen de moeilijke. Jimmy Dijk zei gisteren herhaaldelijk dat de nieuwe regering er vooral is voor welke groep? Voor de rijken. Ja, rijk rechts was het goede antwoord. We rekenen hem goed en dat levert je dan 2 puntjes op. Bij de volgende vraag, vraag 7, kun je maximaal 4 punten krijgen. Daarbij krijg je hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is dus, over wie gaat dit? Daar krijg je aanwijzingen voor. Cryptisch, denk even goed na voordat je een naam roept. Want als je eenmaal wat hebt gezegd, kun je niet meer terug. Dus over wie gaat dit? 4. Ik heb mezelf met mijn loslippigheid geen dienst bewezen. 3. Door mijn ervaring zou je denken dat ik van de hoed en de rand weet. 2. Maar na excuses sta ik hopelijk weer torenhoog als kanshebber. Plasterk. Bij excuses viel het kwartje, hè? Ja. Voor 1 punt, ik word genoemd als de nieuwe premier van Nederland. Ik word genoemd. Nogal. Even kijken. Dat levert je dus een factor op van 7 na deze eerste ronde. En dat biedt wel perspectief voor de tweede ronde. Want er moeten 7 vragen goed zijn. 7 x 7 is 49. Heb je 1 puntje meer dan de 48 die er nu staat. Okay, dan gaan we eens kijken of dat ook gaat lukken. De Nationale Nieuwsquiz. Welke voetbalclub presenteert vandaag een reddingsplan om profclub te blijven? Vitesse. Dat is goed. Een plaag van welke dieren zorgt in Tokio voor miljoenen schade? Wasberen. Wasberen. Welke royal viert vandaag haar 53ste verjaardag? Maximaal. Ja. Welke voetballer is onder voorwaarden vrijgelaten in Promes. Dubai? Promes is goed. De universiteit van welke Belgische stad Gent. Stopt de samenwerking met Israëlische instellingen? Gent. Welke Nederlander behoort voor het eerst tot de 20 best betaalde sportmannen ter wereld? Geen idee. Dat is te verstappen. Ja, dat is goed. Er is veel schade na een plofkraak bij een Poolse supermarkt vannacht. In welke Doetinchem. Plaats? Culemborg. Pardon. Culemborg, ja. We kochten vorig jaar hoeveel procent meer spullen dan het jaar ervoor? Weet ik niet. 3%. Welke artiest treedt op tijdens de finale van de Champions League dit jaar? Geen idee. Misschien gecoverd. Lenny Kravitz, Kamervoorzitter Bosma, vindt dat je de PVV niet wat mag noemen? Extreemrechts. Extreemrechts. De rechter veroordeelde gisteren een UvA-demonstrant voor hoeveel maanden cel? 3. 2. Welke fabriek heeft in Duitsland toestemming gekregen voor omstreden Tesla. Uitbreiding? Tesla is goed. En zeeotters gebruiken naast schelpen wat nog meer om hun tanden te beschermen? Geen idee. Stenen. Oh, oké. Okay. Ja. Ik weet niet hoe het zit, maar in ieder geval heb je gewonnen. 7 x 9 is 63 punten. Daarmee ben je de winnaar. 100 euro zijn voor jou. Wat ga je ermee doen? Ik heb nog geen idee. Doe iets leuks. Ik denk dat we uit eten gaan. Uit eten gaan. Dat is dan meestal het antwoord dat je krijgt. Heel grappig. Goed, geniet vooral van de eeuwige roem. Ik dank Jantien Westerveld van Meer Muziek in de Klas. Christel van der Winden, huisarts Ruben Verlangen. En natuurlijk onze spraakmaker Jean-Guy McCroy. Zometeen Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Ga luisteren, het kou, Johan. Oké, gaan we doen.